Uur. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. En er staat iets lekkers op tafel. Dat is alvast mooi. En we gaan het hebben over 2 mannen in het bijzonder. De een heet Trump en de ander heet Schoof. En hij is er ook, succestrainer Alex Pastoor. Heeft zin in zijn sabbatical. En wij gaan zo dadelijk uitgebreid met hem praten. Natuurlijk ook over het keurkorps van Koeman. Nu het nieuws van 5 uur. Hier is Casper Meijer. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. Onder de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Reddingswerkers zoeken nog naar de lichamen van de andere opvarenden. Waardoor de pont zonk is niet bekend. Inwoners van de getroffen regio in het oosten van Afghanistan gebruiken vaak boten en veerponten om te reizen tussen verschillende plaatsen. Zuid-Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op sommige plekken geldt het hoogste waarschuwingsniveau, vertelt correspondent Gimbal Duk. We zien nu op beelden dat straten en kelders onder water lopen. Vooralsnog geen slachtoffers bekend. Wel komen de eerste evacuaties op gang. Rond de Bodensee zijn 1300 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En ook bij Augsburg, bij het dorpje Fischach, daar zijn bewoners per helikopter geëvacueerd omdat ze niet meer het dorp konden verlaten. En mogelijk volgen later nog evacuaties in andere dorpen en steden. Volgens Duitse media staat het water in sommige regio's op een niveau dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. Een medewerker van de marechaussee die werkte op Curaçao is omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de marechaussee op X. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. In Utrecht was vanmiddag de jaarlijkse botenparade in het kader van de Pride. 50 boten voeren een rondje door de binnenstad om de LHBTI-gemeenschap te vieren. Maar voor veel deelnemers is de dag ook een protest tegen het toenemende geweld waar mensen uit de queergemeenschap mee te maken hebben. In de woning in Voorschoten is vanochtend vroeg een man van 22 doodgestoken. Kort daarna werd in Leiden een 41-jarige man aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. Met bijna alle stemmen geteld is zeker dat de regerende ANC-partij in Zuid-Afrika geen absolute meerderheid meer heeft in het parlement. 99% van de stemmen zijn geteld en het ANC heeft net 40% daarvan gekregen. Een verrassende uitslag, zegt correspondent Alice van Gelder. We wisten al wel eigenlijk dat het ANC de meerderheid zou gaan verliezen. Daar wezen alle peilingen op, maar dit is wel een hele grote klap. En eigenlijk betekent het simpelweg dat het grootste deel van Zuid-Afrika dus niet meer staat achter die partij die hen leidde in de strijd tegen apartheid en voor democratie. Dat hebben ze het ANC nu wel heel erg goed duidelijk gemaakt. De grootste oppositiepartij, de Democratische Alliantie, heeft 21% van de stemmen gekregen. Ook de nieuwe partij van oud-president Zuma, Umkhonto Wesizwe, veroverde bijna 15%. De regeringspartij ANC heeft dus zoveel zetels verloren dat ze een coalitie moeten gaan vormen. En het is voor het eerst sinds de partij aan de macht kwam na het einde van de apartheid. De ontsnapte bonobo uit het oude Hans Dierenpark in Renen is weer terecht. Hij zit weer in zijn verblijf en volgens de dierentuin gaat het goed met hem. Eerder vandaag ontsnapte de jonge aap uit het buitenverblijf in de dierentuin, waarna hij net buiten de dierentuin in een boom klom. Daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Ondanks de ontsnapping bleef de dierentuin wel open voor bezoekers. Het weer nog, veel bewolking en in het zuidoosten lokaal nog een enkele bui. Verder overwegend droog en vooral vanavond ook nog wat zon. Het is 15 tot 22 graden. Morgen meer zon en overal droog en dan 16 tot 20 graden. En het is bijna gebruikelijk op de zaterdagmiddag 5 uur. Het staat alweer ergens vast. Waar precies, Wijnand Zwaan? Ja, dat heeft vooral te maken met werkzaamheden bij Amsterdam nu. Op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden die vinden plaats op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Die weg is in beide richtingen dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag langzaam rijden en stilstaan tussen Houten en knooppunt Oude Rijn. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Bij Rotterdam zijn het hele weekend werkzaamheden op de A16 vanuit Breda. Tussen Hennekedel-Ambacht en de Van Brienenoordbrug nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de A15. Op die A16 is namelijk de parallelbaan dicht. En in Noord-Holland zijn werkzaamheden op de N9 van Alkmaar naar Den Helder bij Petten. Er staat nu 2 kilometer file. De vertraging kan oplopen tot een half uur. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is grootst in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL live vanuit Samen aan de Maas in Rotterdam op Noordereiland. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Dick Schoof, Donald Trump en Nicki Minaj. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel Milou Rietjens. In 2020 was ze nog op zoek naar een boer, maar nu wil ze namens alle boeren en burgers aan de slag in Brussel als Europarlementariër. Een voetbaltrainer Alex Pastoor is er ook en hij promoveerde niet alleen met Almere City, maar deed dat eerder ook al met Sparta en Excelsior. Almere City blijft in de eredivisie en voor Pastoor is het nu tijd voor een sabbatical. Politiek verslaggever Tom Staal, voor hem is het tijd voor een sabbatical. Nee, dat staat er maar. Hij sprak deze week met de nieuwe beoogd premier Dick Schoof en Amerikanist Diederik Brink volgde een historische gebeurtenis in de VS. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een fraaie kolom. U bent welkom hier bij Samen aan de Maas en u kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. X, gebruik dan hashtag WNL, volg ons op @WNL in de kantine. Onze Griekspoor neemt het op. Talent Griekspoor neemt het op tegen Alexander Zverev. Roland Garros hebben we het dan over. Derde ronde hebben we het dan over. En ook nog eens de derde set. Edwin Peek, hoe is het daar? Tot halverwege de tweede set ging het gelijk op. Talent Griekspoor had de eerste set gewonnen met 6-3. 3-3 was het toen. En toen gingen er opeens 6 games achter elkaar naar Alexander Zverev. En die pakt de tweede set met 6-4. Nam een bliksemstart in de derde met 3-0. Nu is eindelijk Griekspoor weer op het scorebord gekomen. Dus knokt hij iets terug. Maar het is dus gelijk in sets. En 3-1 voor Alexander Zverev in de derde set. Ja, zo dadelijk horen we meer van die wedstrijd natuurlijk. Het zou toch wat zijn, zegt Nederlands succes op Roland Garros als 26e geplaatst. Dus nou ja, hij kan echt heel goed tennissen, die Griekspoor. We blijven die wedstrijd volgen. Marcel Verrek, ja, in Parijs hebben ze heel veel last van de regen. Veel partijen kunnen niet doorgaan. Wij in Nederland hebben ook heel veel last van de regen. Ik las vandaag de Telegraaf, eindeloze regen, die hakt erin. Ook bij jou, Marcel. Nee hoor, helemaal niet. Oh. Want ik heb gewoon een huis. Dus, je hebt een huis? Met een dak. En ik zag dat ze ook aan het tennissen waren met een dak. Ja, dus, op het... Ja, kom op, zeg, we zijn een waterland. En jarenlang is er gemekkerd dat het te droog was. Dus laten we blij zijn. Die zijn ook wel opgelost zo. Ja. Bij jou hakt het er toch wel in, hè? Mentaal, Fidan? Bij mij hakt het er al heel lang heel erg in. Het moet echt niet langer duren. Maar het gaat wel langer duren. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan moet ik weg naar een warmer land. Ja, maar Fidan, jij woont boven de wolken. Daar heb je helemaal geen last van. Jawel, Marcel. Ah, okay. Alex Pastoor, echt een man van de zomer. Of zeg je, oh, die regen, daar kan ik ook zo van genieten. Nou, ik kan wel van regen genieten. Ik vond het altijd heerlijk om te voetballen in de regen. Ik loop wel eens hard. En soms wacht ik echt tot het gaat regenen. Dus ik kan er ook prima van genieten. Want meer zuurstof in de lucht, voelt dat dan zo? Onder andere, ja. Ja, nou, met voetbal lekkere sliding ik het wel, maken hoor. Met regen. Maar dat heeft sliding maken over het hele veld zo. Ja, ja, dat was een van de aspecten in het voetbal die ik wel beheerste. Dus dat gaat als het veld wat gladder is te weten. Ja, maar je krijgt daar ook een romantisch beeld bij. Dat regenen en voetbal. Maar als het dagenlang... Dan ga je toch op een gegeven moment wel... Daar word je ook flauw van. Ja. Want even voor de duidelijkheid, jij voetbalt niet, hè? Nou, ik voetbal af en toe wel eens met mijn zoontje. Oh, nou, kijk aan. Diederik Brink loopt ook hard, ook liefst als het regent. Ja, heerlijk. Zoveel meer zuurstof. Precies wat jij zegt. Ja? Zoveel meer zuurstof in de lucht. Het voelt heel bevrijdend. Maar het is veel te veel in Nederland. Het is als je fietst naar je werk of je gaat naar... Je komt weer zeikennat aan en dan moet je nog... Behalve het hardlopen, want dan snap ik het helemaal, is het echt tijd voor de zon. Campagne voeren voor beter weer, Milou Rietjens. Zou dat wat zijn namens BBB? Nou, de afgelopen week is wel wat heel veel regen geweest. Ja. Zeker bij ons in Zeeland hebben die boeren ook wel flink last van gehad. Nou, zeker. Het aantal boeren stond wel flink onder. Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet heel gunstig. Nou, dat is een mooie aanleiding. Ja. Ik ga voor ons op de barricade, zou ik zeggen. Ja, toch, Wieger? Ja. Wat betekent campagne voeren voor jou op dit moment? Het zal wel heel druk zijn. Ja, het is best druk. Het zijn nog, schuif nog iets meer naar de microfoon als je wil. Ja, het zijn nog 6 dagen, geloof ik. Hè. We hebben vooral ons gefocust om echt in Nederland in die regio's te trekken. Heel veel regionale, lokale bijeenkomsten gedaan ook. Voor BBB'ers, maar daar komen ook genoeg niet-BBB'ers op af. En verder wat interviews zoals dit vanavond. En in de regionale omroepen ook van alles gedaan. In Zeeland en in Limburg. Ja, voor die mensen die denken, Milou Rietjens, waar ken ik haar toch ook van? Nou, dit is dus 2020, Boer zoekt vrouw. Het is best wel diep dan eigenlijk, als ik er zo over nadenk. Ik vind het wel heel belangrijk dat hij gewoon een goede keuze maakt. Ik hoop wel dat hij voor mij kiest. Ja. Heeft deze boer zijn vrouw gevonden? Ik denk het wel. Dan mag je zeggen wie jouw vrouw is. Milou. Leuk, ja. Heel blij. Leuk voor je. Komt goed. Je moet je hart volgen. En als dat bij Milou ligt, dan is dat zo. Ik ben blij voor jou, lieverd. Jij volgde je hart. En hij volgde zijn hart. En jullie kwamen bij elkaar uit. Maar inmiddels is het niet meer, hè? Nee, klopt. Dus dat is ook al echt wel al een hele tijd geleden, hoor. Maar we hebben wel. Je komt er nooit meer vanaf als ik het zo hoor. Nou ja, we hebben verder wel gewoon goed contact. En ik ben inderdaad in de agrarische wereld al een beetje blijven hangen. Dus wat dat betreft heb ik er nog altijd wat aan over. Je wordt er natuurlijk vaak op aangesproken. Wat vind je ervan? Nou, dat wordt wel steeds minder. Nu natuurlijk weer iets meer. Omdat ik dan weer, na vandaag dus weer iets meer. Ja, sowieso. In die campagnetijd dan sta je natuurlijk ook in de spotlight. Dus wel iets meer. Maar ik heb daar in principe geen moeite mee. Ik bedoel, wij hebben ook gewoon een goed contact nog. Dus het is niet dat heel... In het begin is dat natuurlijk pijnlijk als je daar dan mee geconfronteerd wordt. En iedereen vindt daar wat van. Dat is uitgemeten in de media en zo. Dan is het wel pijnlijk. Dat heb je naar Zeeland gebracht. Ja, dat is precies. Mooi. En nou, ik zit hier nu voor de BBB. En ja, laten we eerlijk wezen. Ik weet niet of dat geweest was als ik niet aan dat programma had meegedaan. Want dan weet ik niet of ik zo in die agrar... Je wel altijd om je heen hebt gehad, toch? Nou ja, ik ben wel... mijn vader is echt een boerenzoon. Mm-hmm. Dus mijn opa en oma hadden een gemengd bedrijf. Ik heb ook ooms en tantes die boerenbedrijven hebben. Zowel veeteelt als ook in de akkerbouw. Dus ik had daar wel feeling mee. Maar ja, ik heb zelf ook op een gegeven moment dat ik dacht... ik wil de stad in en ik wil ontdekking. Ik ga ook naar het buitenland. Dus toen even een tijdje weg geweest ook. Maar via Boer zoekt vrouw dan weer. Boer zoekt vrouw. Met jou praten over Europese verkiezingen. Tom Staal is hier ook. We kennen hem als politiek verslaggever ook van Geen Stijl. Maar ja, hij is ook culinair journalist. Even een fragmentje van je eigen YouTube-kanaal. Oh jee. Ja, dat is heel hartstikke leuk. Let op. Voel me daar prettig bij, maar ik vraag het aan jou natuurlijk. Ja heel graag. Alex, wat een leuk clubje eigenlijk hier. Ja, vind je het leuk? Ja, ik ben hier rondgegaan, een heel Oktoberfest en al erbij. En wat me heel erg opvalt, iedereen komt naar buiten met een 0-0 en is ontzettend blij. Jammer. Ja, dit was niet natuurlijk... ook al kent, hè? Dit was, want jij doet zoveel. Je bent ook een soort van sportverslaggever. Nee. Ja. Dat weet Alex als geen andere. Ik ben absoluut geen sport- of voetbalist. Nee. Ik vind vooral het gebeuren eromheen vind ik heel erg leuk. Niet iedereen kan ermee omgaan. Alex overigens wel. Er is altijd iets met voetbal. Vorig jaar was Bart Vriends hier. Ja. Er is altijd, nou, neem ook even wat te eten mee. Dat vraagt altijd iedereen bij mij. Neem even wat te eten mee. En het gaat dan over politiek. Ja, dat zijn de drie dingen die ik doe. Nou, en je hebt wat te eten meegenomen. Zeker. Dus, ja, dat is ook zo mooi dat je die vraag dan ook op die manier beantwoordt. Met andere woorden, ik het bruggetje alvast voor je maak. Ja. Wat ligt er allemaal op dat bord? Nou, de vorige keer hadden we de kaas. Dat was een bijzonder verhaal. Omdat dat die man Italiaanse kaas echt in Nederland maakt. En dat op een hele succesvolle manier doet. Dus daar zijn meer voorbeelden van. Van echt klassieke dingen die heel erg uit het buitenland komen. Die we in Nederland met onze eigen producten zijn gemaakt. En Fidan, voor jou is dit... De volgende keer heb ik iets met kebab. Oh. Maar dit keer heb ik een Rotterdams verhaal voor je. Oh. En, want als ik... Jij eet wel eens sushi, dat kan niet anders. Oh ja, heerlijk. Ja. En er zitten er altijd van die... Als je bestelt van die plastic visjes bij met sojasaus erin. Klopt. Nee, toch helemaal... lekker vindt. En die sojasaus die komt uit... Azië ergens. Turkije? Nee, dat had je graag. Dat is die kebab. Maar dat is voor de volgende keer. Ik probeer te begrijpen waar je naartoe gaat. Maar... is Japans. Echt iets Japans. Toch gewoon ook Japans. En dat heeft ook weer met fermenteren te maken. En dat duurt allemaal heel lang. En de klassieke methodes om dat te bereiden. Maar goed, dat moet natuurlijk, is dat opgepompt. Dus tegenwoordig zijn sojasaus binnen een paar weken klaar heb. Dat is helemaal niet erg. In Rotterdam zitten een paar jongens, vier jongens. Met een zeer exotisch klinkende naam. Boer Bert Bakker, zo heet hij. En die zijn... precies. Die zijn in Nederland helemaal from scratch. En dat is een heel bijzonder verhaal. Zijn zij sojasaus gaan maken. En niet door sojabonen te importeren. Door sojasaus zelf te kweken. Door te gaan kijken hoe... kan ik nou zo goed mogelijk zo'n sojasaus naar maken. Helemaal roep en dergelijke. Dus ze laten bourbon vaten uit Kentucky komen. En daar staat Bert zelf. En dan moet je niet denken dat dat één of twee vaten zijn. Of tien. Er staan honderden vaten. Staan daar jaren te rotten, te fermenteren. En elk vat moet elke week met een grote spaan rondgedraaid worden. En dat doet Bert. U hoort het. De verbinding met de locatie is verbroken. We gaan op zoek naar de breuk en komen zo snel mogelijk bij u terug. De Nederlandse zoon van Edwin Vinken van de Kromme Watergang. Die nam me mee daar naartoe en toen heb ik heel veel geleerd. Wat zij deden, zij is 13 jaar geleden, wij hadden onze 6 hectare tarwe. Dan stuur je een monster op naar de corporatie. En die zegt er, ja, dit is wat je ervoor krijgt. En dan verkoop je je tarwe. En dan is je tarwe weg. En dat vonden ze niet leuk. Want daar heb ik helemaal geen invloed op. Hij zei, hoe kunnen wij dat in eigen hand nemen? En toen zijn ze dus een product gaan verzinnen. Wat onder andere door Edwin Vink op een gegeven moment is opgepikt. En door Felix Wilbrink van Telegraaf is opgepikt. En ze zeiden, maar dit is wel heel bijzonder. Dus ze zijn hier in Rotterdam, hier een paar kilometer vandaan, 6-7 hectare, zijn zij tarwe en soja aan het groeien. Ze laten die grond weer helemaal terugkomen. Die is nu op 80% terug. Dat is, daar gebruiken, daar komen geen pesticiden aan toe. En dan, zij zeggen ook heel erg, alles begint bij de grond. Als jouw grond geen voeding heeft, geen bazem heeft, omdat die helemaal uitgeput is, kun je er kunstmest op gooien en anders ga je een product krijgen, maar die zal lager in voedingsstoffen zijn en lager in kwaliteit zijn. En dat was heel leerzaam, want ik liep daar en hij zei, moet je nou eens kijken, zie onze velden. Staat schots en scheef, verschillende kleuren. Kijk eens hier omheen, alles strak, even hoog, dezelfde groene kleur. Dat is gemanipuleerd. Dit is de natuur zijn werk daar te doen. Weet je wat er mooi is? Want we horen jou daarover praten. En jij denkt, krijg ik ook nog wat te proeven? Nou, dat zal echt nog wel komen. Maar je bent culinair journalist. Natuurlijk, dan hou je van eten. Want anders duik je daar niet in. Maar je houdt nog meer, denk ik, van die durf die hier vanaf spat van die mensen. Verhalen. Van het vakmanschap, ja. Van die verhalen inderdaad. Dat je het lef hebt, ja. Om te zeggen, ik stop met alle exact. Troep in mijn dingen. Ik ga kijken, wat gebeurt er met die grond? Ja. Kan ik dingen? En het is nu zo, hè, dat er patissiers uit Frankrijk die tarwe willen hebben, omdat die zo fucking hoog in eiwitten zit. En dat is goed voor tarwe. Ja. Maar om te fermenteren is er geen betere plek dan Rotterdam. Scherp, Marcel. Zo. Alex Pastoor, je bent op dit moment aan het nadenken. Wat ga ik doen? Hè? Nou ja, heel succesvol heb je je club weten te behouden voor de eredivisie Almere City. Ik zeg nog steeds je club, zo voelt het ook nog. Dat is mijn club. Ja, dat is één van mijn clubs. Ja, precies. De laatste, dus zo voelt het zeker nog. Ja, nou, en nu sta je dus aan op de drempel van dat sabbatical. En ik las een stuk in, ik geloof de Volkskrant, zei je, ik zou heel veel dingen wel leuk vinden om te doen. Iets met eten ook, bijvoorbeeld. Heeft dat je passie? Ja, en dan niet alleen eten. Ik bedoel, dat is makkelijk te doen. Maar daarmee bezig zijn in de keuken. Nou, ik vind het wel leuk om in de keuken te staan af en toe. Als je er ook echt de tijd voor kunt nemen. Maar om dat beroepsmatig te gaan doen, dat zie ik niet zitten, nee. Wat gaan we eten nu, Tom? Nou, ik wilde wat. Het is een beetje lastig. Kijk, sojasaus is die kaas, die had ik even van blijven eten. Soja is natuurlijk iets waar je iets mee begeleidt. Dus moest ik even een beetje kijken. De keuken is hier vrij klein, dus ik was een beetje beperkt. Toen dacht ik, wat ga ik toch bij vis houden? Want dat kennen we veel. Maar een leuke tip voor thuis, dat is echt heel makkelijk. Pak een paar stukken paprika, een paar stukken courgette, een paar stukken wortel. Haal ze even door tempura beslag. Kun je gewoon weer de supermarkt halen. Frituren of bakken en dan dippen in een van deze sojasausen. Is wel heel erg prettig. Nou, jij gaat dat voor ons klaarmaken. Ja. Zo dadelijk gaan we er allemaal van proeven. Geven we ook recensies af. Wordt heel spannend. Blijven luisteren dus naar NPO Radio 1. Maar dat was u al wel van plan. Het is vandaag zaterdag 1 juni. Is het alweer 1 juni? Ja, ja. Van het jaar 2024. Deze week zit er bijna op. En die week die klonk zo. Guilty. This was a disgrace. Now remember, there are 34 counts that we will go it was through. A rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. Count 2, guilty. Count 3, guilty. This was a rigged, disgraceful count 4, trial. Guilty. Count 5 and 6. Guilty. The real verdict is going to be guilty. November 5th by the people. Count 8. Guilty. Een hele goede middag. Van harte welkom bij deze persconferentie in het kader van de kabinetsformatie. Zometeen zal formateur Richard van Zwol eerst enkele inleidende woorden spreken, gevolgd door beoogd kandidaat minister-president Dick Schoof. En daarna is er beperkt mogelijkheid voor het stellen van een aantal vragen. Dankjewel, dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Een bijzonder moment. Count 9. Ja, dit is wereldnieuws. Pot zijn dood. Guilty. Zal Trump count dit etiket 11. Met zich meedragen? Veroordeeld misdadiger. Guilty. Trump zat in de rechtszaal. Hij heeft dus 34 guilty. Keer guilty count gehoord. 14. Hij staarde strak voor zich uit guilty. En liet totaal count geen 16. Emotie merken. Guilty. Remember, this is a unanimous decision by the jury on each of these counts. Count 17, guilty. Onvoorstelbaar en historisch moment. Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten is een oud-president veroordeeld voor een strafbaar feit. With a conflicted judge, you should have never been allowed to try this case, never. Count 24, and we will fight for our Constitution. This is long from over. Thank you very much. Count 25, guilty. Count 26, guilty. Count 27, guilty. Count 28, guilty. Met steun van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer van PVV, VVD, NSC en BBB heb ik de heer Dick Schoof bereid gevonden beschikbaar te zijn als beoogd minister-president. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. 29 guilty, count 30 guilty, count 31 guilty, count 32 guilty, count 33 guilty, count 34 guilty. And they know what happened here and everybody knows what happened here. Donald Trump has been found guilty on all counts of falsifying business records. We didn't do a thing wrong. In an attempt to cover up these alleged relationships in the New York hush money trial. I'm a very innocent man, innocent man. It's an extraordinary moment. It's okay, I'm fighting for our country, I'm fighting for our Constitution. toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. We don't have the same country anymore. We have a divided mess. De stap die ik nu zet is onverwacht. Maar niet onlogisch. We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of people pouring into our country right now. Want uiteindelijk is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden. Zou ik hier iets goeds kunnen doen? We have a country that's in big trouble. En mijn antwoord erop is ja. Count 21 guilty. But this was a rigged decision right from day one. Count 22 guilty. With a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. Count 31 guilty. Count 32 guilty. En mijn antwoord erop is ja. And we will fight for our constitution. This is long from over. Thank you very much. Count 33 guilty. Count 34 guilty. En mijn antwoord erop is ja. Diederik Brink, Amerika-kenner. Doorgaans krijgen mensen zonder strafblad voor niet gewelddadig... wat er gebeurt hier. Ik kan even niet negeren wat hier gebeurt aan tafel. Tom, sta voor een aardstoot. Nou, daar leek het wel even op. Wat ben je aan het doen, Tom? We moeten nu wel even uitleggen. Ik heb wat verse langoustines. Die kun je bijna... Zo. Kun je bijna rauw eten. En dan doe ik ze een klein beetje roosteren. En dan zand er een beetje van die sojasaus erover. Ik heb alleen de staart. Oh, maar dit geluid, niet voor jou, Milou, want ik hoor dat jij er niet tegen kan. Ja, maar goed, we gaan vooral verder praten. Volgens mij net direct een hoogstandje. We zitten in de keuken. Ja. Ik kon het even niet negeren. Maar Diederik Brink, wat ik wilde vragen was dus... dat doorgaans mensen zonder strafblad... voor niet gewelddadige misdaden niet zo snel een celstraf opgelegd krijgen. Alleen in het geval van Trump is dat niet helemaal uitgesloten, toch? De kans is klein, begrijp ik. De kans is klein. Op 11 juli mogen beide kanten, de aanklager en de verdediging, mogen een pitch houden aan de rechter van goh, hey, wat vinden wij een passende straf hierbij? Het kan een celstraf worden. Het is heel onwaarschijnlijk bij dit soort fraudezaken. Het kan een huisarrest zijn. Dat kan een mogelijkheid zijn. Of het wordt een voorwaardelijke straf met misschien een geldboete. Maar hij gaat in hoger beroep. Zeker. Dat is iets wat Trump altijd doet. Iedere rechtszaak altijd hoger. Ja. En die kan hij in vrijheid afwachten, begreep ik. Ja, die kans is heel erg groot. Om hem nu ook nog... Het enige wat nog speelt is dat hij over sommige dingen niet mag praten. Ze hebben wel gezegd, joh, weet je, je moet niet de hele tijd blijven praten over de dochter van de rechter. Of over de juryleden. Dus als hij dat soort grenzen over blijft gaan, kan het zijn dat die rechter op een gegeven moment zegt, nu is het gewoon genoeg. Ja. Maar doorgaans ga je hiervoor niet... Maar wat ik me nu afvraag, want als hij in hoger beroep gaat, dan duurt dat nog enkele maanden. Hè, totdat het allemaal begint. Dan zijn de verkiezingen natuurlijk al geweest. Precies. Denk ik. Toch ga ik vanuit. Wat betekent dit straks voor die verkiezingen? Nou, het vonnis. We krijgen een compleet nieuwe situatie in de Verenigde Staten natuurlijk. Voor het eerst doet niet alleen een voormalig president weer mee, maar vooral namelijk iemand die nu dus een veroordeling op zak heeft. En eigenlijk zie je nu dat beide kampen heel erg bezig zijn om dat debat te framen. De democraten zeggen, kijk, niemand staat boven de wet. Dus dit is wat er gebeurt als je stelselmatig de wet overtreedt. Eindelijk is er een veroordeling. De republikeinen die zeggen, kijk, dit is wat je doet als justitie een wapen wordt dat je tegen je politieke opponenten gebruikt. En de tactiek van Trump was ook met name om die rechtszaken, want er lopen nog een paar, zo ver mogelijk naar achteren. Sterkere, eigenlijk veel ernstigere zaken. Precies. Hè? Dit was de meest zwakke. Ja. Het enige wat aan deze rechtszaak eigenlijk spannend was, was dat er het ging vooraf door seks met een pornoster en een relatie met een Playboy-model. Dat was eigenlijk het enige spannende. Maar voor de rest is het een hele saaie fraudezaak geweest. Over valsheid in geschriften. En of je dat nou wel of niet had mogen tekenen. Maar er staat wel maximaal 4 jaar op. Precies. Je kunt er een straf voor krijgen. Maar eigenlijk de rechtszaak van alles wat er nu loopt. Hè, zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Het achterhouden van staatsgeheime documenten. Toen hij naar Mar-a-Lago was gegaan. Dat zijn veel zwaardere rechtszaken. Dan kan ook de impact voor zijn vrijheid ook veel groter zijn. Deze blijft een beetje bungelen. En toevallig is deze de eerste die van start is gegaan. Maar dat komt ook omdat het team van Trump elke keer bezig is al die rechtszaken zoveel mogelijk naar achteren te schuiven. Dat kan zijn omdat je denkt, als er straks de verkiezingen zijn geweest, dan heb je kans dat ik het allemaal stop kan zetten. Maar het kan natuurlijk ook een reden zijn om het juist een onderdeel te maken van die verkiezingsstrijd en te zeggen, zie je wel, ze komen achter me aan. Klopt het nou dat als hij de verkiezingen zou winnen... Hè, want hij kan gewoon meedoen, stel ja. hij zou die verkiezingen winnen... klopt het dan dat hij tegen zijn minister van Justitie straks zou kunnen zeggen... die federale zaken, hè, die, dus, ja. die je net noemde, de ernstige zaken... kan hij dan zeggen, die wil ik laten seponeren? Want dat begreep ik, dat hij dan die bevoegdheid heeft. Dat is toch al wat. Klopt dat? Hij kan dat alleen met federale zaken. Dus wat er nu is gebeurd, hij is veroordeeld in de stad New York... en er loopt ook nog een rechtszaak in de staat Georgia. Daar kan hij ook als president niet aankomen. Maar als president kun je wel je minister van Justitie opdracht geven... zeg maar, en nou stoppen. Want hij kan ook die speciale aanklager, die Jack Smith... die ingehuurd is door de huidige minister van Justitie... om met een beetje afstand van de regering deze zaken voor te bereiden... die kan hij gewoon ontslaan. We hoorden net dat het historisch is, want iemand die een misdaad heeft begaan, zo'n zware misdaad heeft begaan, maakt zich nu mogelijkerwijs op voor de presidentschap. Wordt daarmee die race voor het Witte Huis daarmee ook vanzelf historisch? Ja. Dit is iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. En daarom is het ook heel erg moeilijk te voorspellen... wat voor impact dit op kiezers gaat hebben. Hoe gaan mensen hierop reageren? Er is een heel klein segment nog maar. Kijk, de meeste mensen hebben eigenlijk hun keuze al gemaakt. Het wordt Trump of het wordt Biden. Of misschien een heel klein groepje die toch nog voor een andere kandidaat gaat. Maar er is een heel klein segment, ongeveer nog maar 6% van de kiezers... die zeggen, nou, als er een veroordeling is... Hè, dus niet een aanklager vindt iets of er ligt een beschuldiging. Nee, echt, als een jury een uitspraak heeft gedaan... dat kan mijn stem nog wel beïnvloeden. Maar dat is een heel klein groepje kiezers. Ja, maar dat hele kleine groepje kiezers gaat waarschijnlijk wel het verschil maken. Precies. En in sommige staten gaan die zeker het verschil maken. Hoe dan ook, worden het in november heel spannende verkiezingen. Dat is altijd het geval als hij gaat meedoen. En hij gaat gewoon meedoen en hij voelt zich, zo raar is het dan ook, gesterkt door deze veroordeling. Hè? Zo werkt de dynamiek ook. Daar gaan we zo dadelijk denk ik nog wel over doorpraten over de heer Trump en over een hele andere man. Als iemand nou niet lijkt op de heer Trump, is het de heer Schoof. En dat wordt dan zeer waarschijnlijk onze premier. Ja, gaan we over... niet, hè? Want je weet niet. Nee, als je weet het niet, je weet het niet. Daar gaan we over doorpraten onder andere met Tom Staal, die hele lekkere dingen voor ons heeft geserveerd. En zo dadelijk volgt ook nog wel een recensie, hoor. Jazeker wel. Casper Meijer is hier met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Een medewerker van de Marechaussee die werkte op Curaçao... is omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de Marechaussee op X. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. 5 lichamen zijn inmiddels geborgen. Een man, een vrouw, 2 jongens en een meisje. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar de lichamen van de andere opvarenden. De ontsnapte bonobo uit het oude Hans Dierenpark in Rhenen is weer terecht. Eerder vandaag ontsnapte de jonge aap uit het buitenverblijf in de dierentuin... waarna hij net buiten de dierentuin in een boom klom. Daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Volgens de dierentuin gaat het goed met de bonobo. Noord-Korea heeft voor de 2e keer ballonnen met afval over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Volgens de Noord-Koreaanse regering is het een wraak voor ballonnen met pamfletten... die Zuid-Koreaanse activisten eerder naar het noorden stuurden. Dan tennis. In de 3e ronde van Roland Garros is de wedstrijd tussen de Nederlander Tellon Griekspoor en de Duitser Alexander Zverev inmiddels ruim 2 uur bezig. Commentator Edwin Peek is al duidelijk wie gaat winnen. Nou, in ieder geval wel dat de 3e set ook gewonnen is door Alexander Zverev. Die won de 2e set met 6-4. De eerste was voor Tellon Griekspoor, de nummer 25 van de wereld. Maar in de 3e set lukte er niet veel bij de Nederlander. Die ging dus met 6-2 verloren. En na dat setverlies werd Griekspoor even behandeld aan zijn rechterbovenbeen. Nam een medical timeout. En nu is het zaak om in die 4e set bij te blijven. Het staat 1-0 voor Zverev. Griekspoor serveert en moet nu deze opslag houden. Dan blijft hij in de running. Kan het nog spannend worden, maar hij staat dus 2-1 in sets achter in de 3e ronde op Roland Garros. Dankjewel, Edwin Peek. Peter Kuipers-Munneke kijkt voor ons naar buiten en hopelijk maak jij daaruit op, Peter, dat het beter wordt. Please, zeg dat toch. Ja, ik kijk dan naar buiten, ik kijk ook in mijn glazen bol en dan zie ik dat het inderdaad mooie weer aankomt. Want vandaag was het een grijze dag met in Limburg op dit moment nog steeds wat regen. Maar als je bijvoorbeeld in Twente bent of in het oosten van Drenthe of van Groningen... dan zie je de zon al doorbreken. En dat zijn opklaringen die zich vannacht over een groot deel van het land gaan uitbreiden. Het wordt dus helder op veel plaatsen bij een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. En morgen dan hebben we op veel meer plaatsen zonnig weer. Zeker in het noorden, noordwesten van het land, dus ook op de Wadden bijvoorbeeld, daar is het echt ronduit zonnig met 17 of 18 graden. In het midden van het land is nog wel wat bewolking, dan wordt het een graad of 19. En vooral in het zuidoosten van het land, Limburg, misschien ook de Achterhoek, daar blijft de bewolking nog wat langer hangen. En dat duurt het tot in de middag voordat daar de zon een beetje doorbreekt en dan ook vrij voorzichtig is. Maar toch wordt het ook daar 21 graden. Nou, dan hebben we maandag en dinsdag twee dagen die best wel een beetje lijken op vandaag. Met veel bewolking, af en toe wat regen of motregen. 17 of 18 graden wordt het dan zo'n beetje. Maar dan hebben we woensdag en donderdag weer twee dagen waarop het droog blijft met behoorlijk wat zon. Heel warm wordt het niet, maar in de zon is het dan best lekker met zo'n 16 tot 18 graden. En dan nog even naar Wijnand Zwaan, ANWB, want hij weet waar het vaststaat op de Nederlandse wegen. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Waar precies, Wijnand? Dat klopt vooral bij Amsterdam op dit moment, op de A4, komend vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A9 in beide richtingen, tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda, tussen Hendrikule-Ambacht en de Van Brienen-Noordbrug, 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. De parallelbaan is dicht. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder, bij Petten 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Maar wat een mooie gasten. Tom Staal is hier, politiek verslaggever, culinair journalist. En van die gaven profiteren we allemaal. Want hij heeft, en is vaker bij ons geweest, opnieuw iets lekkers meegenomen. En dat is tonijn, sashimi. Dat is een stukje. Wat heb ik nou allemaal gehad? Kokkieën. Kokkieën. Heb ik niet gehad, maar ook lekker. Het ging om die sojasaus. Daar gaat het tomazen, om. Daar een paar gaat het vandaag. Dat wilde ik zeggen. Dat is echt knap. Precies. Als laatste toevoeging, sorry hoor, ik neem het even over. Nee, doe maar. Je hebt dan een soort quote 400 van de beste sojasausen in Japan. Daar staan zij gewoon in. Nee, echt waar? De Japanners vinden dit ook kicken. Dat is echt gaaf. Nou, daar mogen we met elkaar denk ik trots op zijn. En jij bent dat sowieso. En dat vertelde je net al. Ja, het gaat mij meer nog om die durven, om dat vakmanschap, dat ondernemerschap van in dit geval Rotterdamse ondernemers ook, die sojasaus weten te maken. Zelfs bijvoorbeeld Twente ging het net nog over, daar schijnt de zon en in Twente maken ze inmiddels wijn en zo kan het zijn en zo kan het lopen. Vanavond om 9:00 is daar de wedstrijd Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Gaat hij sowieso kijken, de Champions League finale. Alex Pastoor, wat verwacht je ervan? Ja, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen, maar als Real Madrid meedoet, dan kun je in ieder geval daar wel wat geld op inzetten. Ja. Die hebben de laatste 84 jaar wel aangetoond dat ze altijd een toonaangevende rol spelen en aan het einde winnen. Maar ja, Gary Lineker zei het al over de Duitsers. Ja, die trekken. Ze winnen. Uiteindelijk. Aan het einde van de rit ook vaak aan het winnende touwtje. Maar in dit geval zou dat wel een verrassing zijn, denk ik. Dat Real Madrid zou winnen? Nee, dat... Oh, de Duitsers, de Borussia Dortmund, ja zeker. Nee, want ik dacht even aan Real Madrid, die ook vaak in de slotseconden, slotminuten toch weer weten iets in hun nadeel weten om te buigen tot in hun voordeel. Ja. Dat is ook een hele mooie kwaliteit. Dat je dat team, als je dat analyseert, Real Madrid, daar zit natuurlijk heel veel kwaliteit in. Ook teamgeest. Ze kunnen verdedigend spelen. Aanvallend zijn ze ook heel erg goed. Kun je daar als trainer van Almere City, en Almere City is dan net iets minder dan Real Madrid, dat kunnen we gewoon beoordelen met elkaar. Maar kun je daar toch nog... Nou, ze hebben nog niet tegen elkaar gespeeld. Nee, ik probeer het ook maar. Kun je daar dingen van leren en overbrengen op jouw spelers ook? Soms wel voetbal inhoudelijk. Maar wat ik er vooral heel erg mooi aan vind, is dat in de loop van de jaren spelers als Modric en Kroos, om maar twee voorbeelden te noemen, ja, die drukken hun stempel. Die gaat over dat ze elke dag hun werk doen en daarmee topniveau halen. En het feit dat zulke spelers zo heel erg lang bij die club blijven, dat betekent ook vaak dat ze jonge spelers zoals Camavinga en Tchouameni, die spelen op vergelijkbare posities, dat die in principe vrij lang geduld moeten hebben, maar dat DNA wel meekrijgen. En daardoor is Real Madrid en blijft Real Madrid altijd toonaangevend in Europa ook. Ja, nu hebben ze een hele goede coach, Carlo Ancelotti, die ook gaat afzwaaien, moet je dan in dit geval zeggen. Hij stopt ermee, me dunkt, hij heeft ook wat bereikt. Hè. Twee keer in de Champions League gewonnen met Milan, twee keer ook met Madrid. Kan dus nummer drie gaan worden met Madrid. Wat leer jij dan van hem bijvoorbeeld? Toen ik mijn laatste diploma haalde, Je bent dan ook altijd onderweg voor een buitenlandstage. Normaal doe je dat 3 dagen. Wij deden 5 dagen. En dat kwam omdat Patrick Kluivert bij Milan had gespeeld. Was bij Milan. En ze in die 5 dagen 2 wedstrijden speelden. Dus wij hebben aan Ancelotti veel dingen kunnen vragen. En het meest opvallende was dat hij heel rustig en heel gewoon was. En geen poespas. En de rol van hem ten aanzien van 2 half geblesseerde spelers, waar Seedorf er eentje van was. Die was ook heel relaxed. In de zin van, ja, je hoeft niet alles mee te trainen als je die wedstrijden maar meedoet. Ja. En nou praat het natuurlijk wel wat makkelijker als je spelers van wereldniveau in je selectie hebt. Maar dan nog, geef daar maar leiding aan. En wat hij vooral doet is, denk ik, heel veel vertrouwen aan die spelers geven. Maar ze ook heel veel verantwoordelijkheid geven. Maar ook van ze eist. Zo dadelijk gaan we doorpraten over voetbal. Want dat is leuk om te doen. En ook, ik zou bijna zeggen, noodzakelijk om te doen. Want het EK komt eraan. En hoe groot zijn de kansen van ons Oranje? Ja, hij straalt rust uit en geen poespas. Tom Staal. Dan denken wij tezamen direct aan Dick Schoven. Tuurlijk. Ja. Ja. Hoe was je eerste kennismaking met hem? Ik trek dat vrij slecht. Het is redelijk vergelijkbaar met voetbaltrainers of voetbalspelers interviewen. Weet je, wordt dat dan neergezet en dan staat er zo'n knakker die dan de boel regelt. Die zegt, ja, je mag allemaal 1 vraag stellen, je mag niet doorvragen. Ja, doorvragen is wel een beetje mijn verdienmodel, zeg maar. Ja. En dat, dus dat trok ik vrij slecht. En ik vind dan ook... Zullen we even luisteren met elkaar naar dus die confrontatie tussen onze premier... Hallo, hij gaat Dick. Het dan worden. Ja. En de gekooide, moeten we dat dan zeggen? De gekooide Tom Staal, dat klinkt dan zo. Er waren nog meer onderzoeken, het BODC-rapport onder andere... waarin duidelijk stond dat hij zich bemoeid heeft... als mensen te negatief een conclusie van een rapport... van een onderzoek hadden opgeschreven. Dan ging hij zich daarmee bemoeien. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ja, maar ook hier verwijs ik naar het feit dat daar uitvoerig over is gecorrespondeerd. Maar waarom gaat u daar niet gewoon op antwoorden? Ik denk dat dat op een later moment nog kan, maar niet op dit moment. Maar waarom nu niet? Ik doe het op dit moment niet. Ik verwijs echt naar de... Maar waarom verwijst u nu naar een rapport, maar later niet? Nee, ik laat het hierbij. 1 vraag, Tom, hè? 1 vraag. Ja, dat was 1 vraag. Ja. Geen antwoord op. Dit was zijn standaard antwoord, begrepen. Ja, ja, ja. Als je terugkijkt op die persconferentie... en jij had dan een vraag en heel veel andere mensen hadden 1 vraag. Hoe was de eerste kennismaking met Dick Schoof? Ja... Kijk, het is de beste... Hij moet jou wel kennen natuurlijk, als baas van de... Nu wel, van veilig, ja, zo. Je weet alles van de IVD. Ja, maar kijk, de beste man is absoluut geschikt voor dit vak, hè? Oh, ja? Ja, tuurlijk. Hij heeft bakken met ervaring. Hij weet als geen ander hoe je politieke deals moet sluiten. Maar wij sloegen heel erg op aan, op dat we nu al heel lang horen... en ook weer bij deze formatie, een nieuwe bestuurscultuur. Nou, als er één iets echt mij, iemand bijlenver van nieuwe bestuurscultuur... afstaat, dan is het de heer Dick Schoof met zijn 67. Ik bedoel, hij hoeft het niet te doen. Hè? Hij kan gewoon met pensioen. Maar wat, steeds gezegd dat het ambt niks voor hem was. Ja, maar ja, dat vind ik allemaal niet zeggen. Want dat is allemaal vloeibaar. Dat verandert allemaal op het moment dat je gevraagd wordt. Maar je benadrukt nu de leeftijd. Is wel dat? Nou, nee, niet per se de leeftijd. Met zijn 67. Maar ook als je kijkt waar hij zit bij de NCTV en alles. En kijkt ook voor onderzoek. Ja. Maar hè, wat ik haal net iets aan. Geen Stijl heeft dat redelijk lopen wobben toen. Het tegenwoordig een woon. Waarin duidelijk werd aangetoond dat onder zijn leiding er onderzoeken... dat is een conclusie over een onderzoek gewoon beïnvloed is... en zeggen dit moet positiever opgeschreven worden. Dan sta je dus mijlenver van die nieuwe bestuurscultuur. Onze vrolijke vriend Pieter Omtzigt, daarom vond ik hem ook veranderd... lag niet lekker met Dick Schoof. Sterker nog, Pieter Omtzigt is van het MH17 dossier afgehaald in die tijd. Hè? Met dat hele NRC-artikel ook. Dus er speelt wel degelijk wat om die man. En dan hoor ik jou net over Trump praten. Ja? Maar ik denk dan, ik zie dan gisteren geloof ik... Plasterk zitten bij Jeroen Pauw. Ja. En als je dat dan, als je dan kijkt dat de beste man officieel niet eens gevraagd was... en zich al terugtrok vanwege een paar verdachtmakingen... vind ik deze dingen... Hè, dat ging dan over patenten, over kankermedicijnen... dan vind ik deze man ligt dan wat dat betreft net zo goed onder vuur... dat er ook dingen zijn gebeurd. Die WODC-rapporten, mensen afgeluisterd zonder dat er toestemming voor was. Niet hij persoonlijk, maar wel de dienst waar hij voor was. Exact. Ging je daar je vraag ook over? Daar wilde ik heel graag over doorvragen. Daar heeft geen Stijl over wobben en over wouwen. Ja. En ik snap als geen ander dat die persconferentie daar natuurlijk niet de juiste plek voor is. Maar als de 10 mensen gewoon gevraagd hebben, ja, dat is een beetje daar een vergelijking met zijn voerwedstrijd. Dan komt Feyenoord komt op 1-0 voor in de PSV. En dan gaat er een journalist vragen in. Viel het tegen toen je met 1-0 achterkwam? Ja, ben je zelf denk, ja natuurlijk. Je kunt dit dus toch allemaal van die voor de hand liggende vragen. Want God, ieder profiel heeft daar lang, lang over moeten nadenken. Hoe ging het met de familie? Mag ik ook wat vragen? Ja. Alex Pastoor. Maar die, dat beïnvloeden van rapporten. Hij was toch op dat moment van de AIVD? Ja. Nou, dat was misschien wel om de veiligheid van jou en mij wat extra te waarborgen. Dat is een hele lastige, want we hebben ook die sleepwet en alles gehad. Tot hoever reikt jouw privacy voor mijn veiligheid? En hij was baas van de AIVD in ieder geval. IND heeft hij ook voor gewerkt. NCTV natuurlijk. Nu de hoogste man op het ambtenarenapparaat van JNV. Dus een man met heel veel ambtelijke bagage. Hij weet heel veel. Ja. Nou weten we van jou, Marcel, dat jij iets aan de linkerkant van het politiek spectrum bivakkeert. Dat hij zoveel weet. Denk je dan, dan krijg ik ook iets meer vertrouwen in dat rechtse kabinet dat gaat komen? Nou, ik ga straks een column houden. Daar wil ik even in de stijl van Dick Schoof naar verwijzen. Daar ga ik wel vertellen wat ik ervan vind. Maar daarmee verwijs ik eigenlijk ook naar de stemming in het land. En daar wil ik wel iets over zeggen. Die is ronduit euforisch. Ja, hè? Je hebt dus het idee van, hey, er staat eindelijk een normaal figuur daar op het podium. Althans, iemand die als zodanig herkenbaar is. Mannen in een pak met bedachtzame uitstraling. Niet de familie Vlodder die overal op al die memes hebben gezien. Er wordt toch juist gezegd dat we nu nog, ja, eigenlijk niet zo, los van wat we al van hem weten, dat we eigenlijk nog niet zo goed weten wat er gaat komen. Omdat hij nog zo kleurloos en zo neutraal is. Fidan, 70% van de mensen, volgens een enquête zag ik, vindt het een goed plan dat hij er is, terwijl ze helemaal niets van weten. Ja, maar weten. Hij gaat dit... Dat je je vertrouwen geeft aan iemand, 70% van de mensen weet maar niets. Je gaat het niet volhouden om zo neutraal te blijven zijn. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nee, want als je dat kabinet bij elkaar wil houden, moet je op een gegeven moment wel rechts profiel gaan uitdragen, toch, lijkt mij. Dat kan haast niet anders. Ja, dat was wel dat is ook wat Joost van Aarde. Hij wordt als een soort van manager opgevoerd nu. Een beetje een schoolmeester om de orde te handhaven. Eigenlijk een beetje. Ja, maar dat is het bijzondere aan hem. Dat weten we dus helemaal niet. We weten niet wat voor premier staat. Eigenlijk weet je nog niet wat er straks gaat komen. We hebben hem nog nooit in een debat gezien. Moet je niet iemand ook het voordeel van de twijfel gunnen? Ik gun hem alle voordeel van de twijfel, hoor. Ik vind het een goede kandidaat. De kritiek die ook op Plasterk is gekomen. Ik snap dan op zich best wel dat als je in die persconferentie zit, wel enorm veel druk op je ligt, dat je het een beetje in het midden laat. Ja, natuurlijk. Sorry dat ik het zeg, maar is natuurlijk ook gewoon... Jij wil zelf de politiek in, maar de voordeel van de twijfel geven, ja, als er zo beleid gemaakt in dit land, het voordeel van de twijfel... Kunnen we toch nog een twijfel geven? Je kent die hele man persoonlijk niet. En hij heeft echt wel een goed track record, zeker wat crisismanagement aangaat. Zeker. Dus ik denk wel dat je daar... Hij was wel... Ja, oké. Okay, nou, misschien. Maar heb je dus blijkbaar een crisismanager nodig? Dat is dan gelijk de implicatie die jij hier niet bij zegt. We hebben wel een aantal crisis hier te managen, denk ik. Ja, maar een crisismanager is iemand die de democratie een beetje, ik wil niet zeggen kalt stelt, maar die toch vooral ook heel operationeel bezig is. Milou Rietjens, jij hebt dus, maak ik hieruit op, vertrouwen in deze man. Waar is dat vertrouwen bij jou op gestoeld als het gaat om Dick Schoof? Nou ja, kijk, wij zitten in de coalitie als BBB. En ik heb het volste vertrouwen erin dat Caroline en haar team daarin goed betrokken zijn en een goede afweging hebben gemaakt. Ja, hij zou het worden, maar werd het niet. De naam viel al even, hè. Ronald Plasterk. Een tendentieus stuk liet twijfels ontstaan. Niet over of de beweringen tegen hem daarin wel klopten, maar twijfels over hem persoonlijk, Ronald Plasterk. Of hij wel klopt, wel deugt. Wat begon met een artikel in de NRC, eindigde aan tafel deze week bij Jeroen Pauw. Het was voor mij, als ik dat toch even naartoe mag, natuurlijk wel een opstapeling. Want het was ook al in de Volkskrant, die zaterdag was er een stuk over. Ik zag Xander van der Wulp bij de NOS, openingsjournaal, geloof ik, het ook brengen alsof het waar was. Terwijl die mensen het allemaal niet zelf onderzocht hadden natuurlijk. Dus... Maar niemand sprong voor u in de bres. Nee, maar weet u, ik heb een hele tijd gedacht, als je dadelijk de leider van dit land bent en je moet internationaal met de grootste behoeven van de wereld kunnen dealen en je bent uit juiste hout gesneden, dan laat je niet door een of ander verkeerd stuk in de krant uit het lood slaan. Nee, dat begrijp ik. Dus ik dacht, mijn basishouding was, ik weet dat er niks mis is, dus ik laat mij dadelijk gewoon door de formateur op integriteit screenen. En die mag alles onder een microscoop leggen. Die mag alles weten, want ik heb niks te verbergen. Bioloog. Ja. Diederik Brink, ja, hij zou zich als biotech-ondernemer... heeft hij zich bezighouden met de ontwikkeling van een kankervaccin. Hoe mooi is dat? Daar wordt de wereld beter van. Daar worden mensen beter van. Hij zou daarmee geld verdiend hebben. Dat wordt dan al snel veel geld verdiend hebben. Met een patent. En dat hij zich zou hebben toegeëigend, terwijl iemand anders daar ook aanspraak op zou hebben gemaakt. Nou kwam er een interview ook, niet alleen bij Jeroen Pauw, maar ook in het FD. En dan ook heel nadrukkelijk staat, stuk van zijn baas, zo noem ik dat maar even, destijds bij het Amsterdam UMC. Die zegt, nee, inderdaad, jij had gelijk. We hebben jou dat zwart op wit staat, dat jij en alleen jij daar aanspraak op mag maken. Want die andere man die bezig was met hem in dat onderzoek... heeft destijds daar al van afgezien. Wilde dat commerciële avontuur, wat ook betekent risico lopen... wilde die andere man niet aangaan. Toch is de indruk ontstaan, deze man niet integer. Hoe kijk jij hierop terug, op deze hele affaire? Nou, wat mij heel erg opvalt hier is dat het debat hierover heel eenzijdig is gevoeld. Je wilt eigenlijk gewoon een... En daarom is het, hij is een beetje laten bungelen, omdat hij formeel en nergens in een persconferentie naar voren was geschoven. En hij moest zichzelf... En Jeroen Pauw stelde die vraag ook. Er kwam niemand om jou te redden. Dus hij heeft zich heel erg alleen moeten verdedigen. En dat doet hij nu eigenlijk nadat hij zich al heeft teruggetrokken. En ik denk dat wat er ook gebeurt, ook al in een politiek debat en met een naam die naar voren wordt geschoven, is dat je wel de kans... Niet nog meer grappig. Ik zal me van verdere grap onthouden. Jij komt ook nog wel een column. Nee, maar je moet wel de kans krijgen om jezelf te verdedigen. Ook in dit soort kwesties. En tuurlijk is het zo dat er een heleboel vragen te stellen zijn. Dit onderzoek is al begonnen voordat zijn naam rondging als mogelijke premier. Maar tegelijkertijd... Heeft hij het niet te vroeg gedaan? Want iemand zei dat bij Goedemorgen Nederland. Wie was dat? Frits Hoefnagel, volgens mij. Dat hij daar te vroeg heeft gezeten. Om zijn verhaal te doen, om zichzelf te verdedigen. Nou, eigenlijk vind ik het heel verfrissend voor hem dat hij in ieder geval dat gesprek aangaat en zegt, dit is wat ik heb meegemaakt en dergelijke. Kijk, en of hij een geschikte premier zou zijn, hangt er natuurlijk voor veel meer factoren af. En dan heb je natuurlijk ook de verkenning om naar te kijken, et cetera. Maar dit soort kwesties, ja, je moet mensen ook de kans geven in dit tijdperk om je eigen verhaal te doen. En we zien dat in heel veel... Het klimaat is ook zo dat wie er ook voorgesteld wordt, ze worden allemaal vreselijk aangepakt. Ja, natuurlijk. Dat zegt hij zelf ook onder de microscoop gelegd. Nou, mooi voor een bioloog, maar dat is ook zo. En dat hoort ook in... En terecht, zeg jij, Tom. Ja, natuurlijk. Dat is ons werk. Ja. Mensen, ons werk heeft een gezond portie wantrouwen. Maar verdacht maken is nog weer iets anders. Ja, maar dat is de grap. Ja. Want bij plastic was het zo dat hij officieel nog niet eens gevraagd was. En dat is het maf. En dat vind ik wel kwetsbaar voor en hem. En wat heel pijnlijk was, en was natuurlijk het verhaal bij Remkes. Bij WNL op zondag. Bij WNL, inderdaad. Maar weet je, en toen is hij gewoon door alle vier, dus door Caroline, door Pieter, door Geert... door Dylan gewoon laten vallen. Maar hij zag het niet als doodskus, leek het wel. Toen hij met Jeroen aan tafel... Maar dat is hetzelfde probleem. Ook maar hij kan het toch met plas zeggen? Er was geen woordvoeringslijn bij de coalitie... van wat zeggen we nou om hem te beschermen. Er was geen presentatie waarin hij werd voorgesteld. Zijn naam hebben ze gewoon gelekt. Ze lieten hem even een beetje zweven. Vervolgens zwommen de haaien er naartoe en hebben ze de handen... Nou, als dit een voorproefje is van de solidariteit... die we straks in die coalitie gaan zien... Nou, dan. Maar solidair en plassterk, dat is al een tijdje. Nee, maar ik bedoel, je bent met z'n vieren. Je wilt toch ook een bruggenhoofd hebben? Je wilt toch ook een aansprekende premier hebben? Nou, Geert Wilders heeft niet zoveel politieke vrienden. Hebben ze eindelijk iemand gek gevonden? Ja. Kijken we misschien nu ook wel een stuk positiever naar Dick Schoof nadat je dit hebt meegemaakt. Dat is ook een tactiek. Kijk eens aan, dat is de tactiek. Laat iemand een beetje zweven, die knalt onderuit. Uiteindelijk wordt er mee vroeger het of zo. Ja, ja. Een topambtenaar waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben, die schuif je naar voren en iedereen. Ja. Ik denk ook een beetje. André van Duin, die wordt het uiteindelijk. De man is echt wel heel erg gek op de camera. Vindt het altijd mooi. Dat zag je ook weer bij dat interview van bij Jeroen Pauw. Hij heeft het hij vindt de aandacht vooral heel prettig en dan prettig. En dan vinden mensen het ook wel weer fijn op een of andere manier. Leuk om je onderuit te zien gaan. Als ik hier naar luister. Exact. Alsjeblieft, dan heeft onze huidige president het niet zo slecht gedaan, hè, 14 jaar lang. Mark Rutte. Kan die nog blijven? Hij gaat op voor de hoogste positie bij de trainer NAVO. Bij Almere, heb ik gehoord. Nee, maar er liggen nog drie B's dwars. Hè. Bratislava, Budapest en Boekarest. Roemenië, Boekarest. Altijd heeft ook een eigen... B's. Altijd een B's. Ja, fijn dat je BBB. Maar, zo mooi dat jij er ook bent. Maar, want Roemenië heeft een eigen kandidaat. Ja. En Orbán en Rutte, Budapest, Orbán, ja. Hongarije. Orbán en Rutte liggen elkaar niet. Hè. Dat zal op dit vlak ook meespelen, Diederik Brink. Nou, zeker. Maar Orbán is zich al aan het distancieren. Dus die heeft al gezegd, we moeten eerst een gesprek hebben. Ik zie wel. Dus daar... Kijk, wat de Hongaren de afgelopen periode bij eigenlijk iedere onderhandeling hebben gedaan, tot het laatste verzet, dan krijgen ze een hele goede deal. Hebben ze ook met de NAVO-toetreding van Zweden gedaan. Hebben ze vliegtuigen voor in de rouw gekregen. Orbán speelt het gewoon slim uit. Die denkt, ik hoef het niet voor de reputatie te doen. Ik wacht tot het eind. Dan komen ze met een bod. Neem ik wat mee naar mijn eigen achterban. Heeft iedereen wat ze krijgen. Die andere landen, ja, die Roemeen, dat is de huidige president, die moet eigenlijk een functie krijgen, zodat hij een beetje met eerherstel nog een leuke andere functie... Maar wel terecht wat ze zeggen. Kijk ook eens naar de Oost-Europese landen als het gaat om de NAVO. Zeker nu, met het grote gevaar Rusland. Alex, je zei net, ja, Rutte, want ik merk daar in jouw bewoordingen ook wel. En het feit dat je hem nog eventjes eruit pikt, dat er wel enig enthousiasme van jou uitgaat naar die man. Wat nou zo leuk is, Rutte werd ook gevraagd, ja, maar wat denk jij dan over Dick Schoof? En dit is wat hij zei. Lijkt hij een beetje op u? Nee, ik vind hem wel... Ja, ik moet het te zeggen. Dan moet je jezelf eerst helemaal analyseren en dan hem. Ik vind hem ook wel weer heel anders. Hij is om te beginnen, meen ik oprecht, veel slimmer. Hij is zeer intelligent. Hij wel. Ja, ik ben zelf redelijk intelligent, maar ik vind hem heel intelligent. Hij schakelt heel snel. Daar heb ik grote bewondering voor. Ik denk, jeetje, dat zou ik ook willen kunnen. Heeft hij goed geheugen? Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is bijna zo goed als mijn geheugen. En hij... ja, weet je, dat is heel moeilijk te zeggen, maar hij is zo'n man. Een heel andere persoon weer. Hele andere talenten, maar ik denk heel effectief. Ja, ik vind dat een geweldig interview. Dat hij wel is fantastisch en heeft hij een goed geheugen. Maar dat is ook het enige wat hij kan doen. Zoete, want ik dacht dat het Nieke de Zoete was. Ik wil iemand compliment geven, maar moet het wel bij de juiste persoon landen. Fantastisch interview, maar de manier waarop hij dit doet is ook echt Rutteaans, hè, Tom? Zeker, zeker. Ja, god, de man over snel schakelen gesproken. Zo. Ik kan me echt nog herinneren, tweede week corona, dat alles dicht was en dat ik op het trapje zat en dat mijn vader, die toen niet helemaal 100 was, belde en dat Rutte dat gesprek overnam. En je moet niet naar die begrafenis gaan. Dat hij midden in een debat zit en hij, bam, dat hoort, omdraait en dan dat die menselijke kant kan laten zien. Ja, want hij sprak jouw vader toe, toch? Ja, en aan. Ja, ja. En dat vond ik, dat ging toen zo snel en dat deed hij zo knap. En dat zie je, ik ben heel benieuwd hoe Dick Schoof dat gaat doen. Nee, heeft hij die vanuit zijn ambtenaar, natuurlijk een ambtenaar, of hij ook die mensen? Het schijnt dat je met hem kon lachen, heb ik gehoord. Oh ja? Ja, dat Gerry Verbeek. Zeggen ze over jou ook wel eens. Ja, maar dat is ook niet waar. Dus het zijn allemaal geruchten. Het zijn vuige geruchten. Ja, nee, maar dit was van Rutte natuurlijk hartstikke slim. Dit is ook het enige wat hij kon doen. Je kunt niks anders doen in deze positie. Het is het enige wat hij kan, dacht ik. Dat je ging. Nee, maar je kan natuurlijk ook zeggen, gewaagde keus. Ik weet het niet. Nee, natuurlijk, je geeft alle egaars aan je mogelijke opvolger. Ja, en prijst hij het graf in ook nog eens een keer. Ja. Want de heimwee naar Rutte, nou ja, bij Alex zie je het al. Ja. Die neemt exponentieel toe. Ja. Maar Rutte belde hem drie keer per week. Ik vraag me af of dat andersom straks gaat zijn. Hoe vaak Dick Rutte... Maar hij luisterde... Wij praten nog even door over de persoon Rutte, over de persoon Schoof. En na 6 uur, ik denk ongeveer over 10 minuten, praten wij ook weer over heel interessante dingen. Onder andere over het Nederlands elftal en BBB. Tot zo dadelijk. Nu is het nieuws. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Ster. Jonge, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer, of met je tablet, of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit een niet zo zonnig Rotterdam, maar gelukkig wel heel zonnige gasten aan tafel. We gaan het zo dadelijk hebben over de Europese verkiezingen. Komende week is het zover, dan kunnen we naar de stembus. En natuurlijk het Nederlands elftal gaan we het ook over hebben met een hele bijzondere gast, Alex Pastoor, oud-trainer ja, van Almere City. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Casper Meijer. En ik ga het ook hebben over de Europese verkiezingen, want het is het laatste weekend voor de verkiezingen voor het Europees Parlement komende donderdag. En dus gaan alle lijsttrekkers en partijleiders de straat op om zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze donderdag naar de stembus gaan. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij hebt vandaag een aantal campagnebijeenkomsten bezocht. Wat viel je daar het meest op? Ja, veel partijen maken zich toch wel zorgen over de toekomst van Europa. En dat heeft er vooral mee te maken dat uit opinieonderzoeken naar voren komt dat rechtsradicale partijen wel eens de grootste zouden kunnen worden in het Europees Parlement. En die rechtsradicale partijen die hebben in het algemeen niet zoveel op met Europese samenwerking. Nou, en die andere partijen vrezen daardoor dat daardoor de Europese samenwerking in gevaar kan komen. En daarom hoor je ze vandaag allemaal zeggen, en deze dagen in de campagne, dat er heel veel op het spel staat bij de verkiezingen komende donderdag. Heel veel. Wat mij betreft echt onze manier van leven. Onze vrijheid, onze veiligheid, onze welvaart. Wat ons betreft, hoe het met onze democratie gaat in Europa. Dus de rechtsstaat en ook onze veiligheid. Op het spel staat eigenlijk de toekomst van Europa. En op allerlei thema's onze veiligheid, klimaat, sociaal beleid, natuurbeleid. Ja, er staat heel veel op het spel. Het lijkt erop dat Wilders weer de grootste kan worden bij deze verkiezingen. Maar hij wil Europa van binnenuit afbreken. We zijn bang dat er een golf komt van extreemrechtse partijen, of in ieder geval rechtse partijen. Partijen die eigenlijk veel meer staan voor stilstand. De voorzichtige groene koers die is ingezet met de Green Deal, die staat op het spel. Ja, en dat waren de lijsttrekkers en partijleiders van VVD, NSC, GroenLinks Partij van de Arbeid, D66, Volt en de Partij voor de Dieren. Die dus allemaal grote zorgen hebben over wat er komende donderdag in Nederland en dan later komend weekend in de andere Europese landen gestemd gaat worden. Ja, doen die radicaal rechtse partijen het zo goed in de peilingen dat ze zich zo'n zorgen maken? Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Want volgens die peilingen zouden de rechtsradicale partijen samen het grootste kunnen worden in het Europees Parlement. Dus gezamenlijk. In Nederland gaat het volgens de peilingen tussen GroenLinks, PvdA enerzijds en de PVV anderzijds wie de grootste gaat worden. Nou, daar maken ze dus allebei kans op. Overigens hadden we ook graag een campagnebijeenkomst van de PVV willen bezoeken. Maar die houdt deze partij niet, dus daar konden we niet naartoe. Ja, wat hopen de verschillende partijen te bereiken? Ja, in de eerste plaats natuurlijk zoveel mogelijk zetels. Dat delen ze allemaal met elkaar. Voor sommigen is het ook heel spannend of ze wel of niet überhaupt een zetel gaan halen. Dat geldt in elk geval voor de nieuwe partijen NSC en BBB. Maar bijvoorbeeld ook voor de ChristenUnie en de SGP. Ja, en verder hebben ze natuurlijk allemaal ieder voor zich hun eigen idealen. Luister maar even. Nou, wij hebben een compleet andere toekomstvisie. Wij willen juist een verenigd Europa dat beter samenwerkt, zodat we klimaatverandering zo snel mogelijk kunnen oplossen, zodat we onze veiligheid beter kunnen beschermen, Oekraïne kunnen steunen. Het grootste deel van de Europese natuurgebieden verkeert in slechte of in hele slechte staat. En daar moeten we alle zeilen bij zetten om te zorgen dat dat hersteld wordt en uitgebreid. Bestaanszekerheid van mensen beschermen. En dat gaat over de kwaliteit van onze arbeidsmarkt. Dus tegen oneerlijke concurrentie, tegen uitbuiting. En voor het beschermen van Nederlandse werknemers in Nederland. Ja, wat heel belangrijk is, is dat we op Europees niveau bijvoorbeeld hele duidelijke afspraken maken en ze ook echt uitvoeren als het gaat over asiel. Hoe zorg je er nou voor dat minder mensen naar ons continent komen, naar ons land komen, en dat we er vooral zijn voor degenen die ons echt nodig hebben. Daarvoor hebben we Europa nodig. Ja, het is niet alleen maar radicaal rechts dat groot wordt, maar ook conservatieve partijen die dat normaliseren. En met D66 kiezen mensen echt voor een progressief, pro-Europees geluid, waarin we echt de samenwerking blijven zoeken om die grote uitdaging van Europa te tackelen. Kijk, als je radicaal rechts, als je echt vraagt wat ze willen, dan willen ze eigenlijk Europa verzwakken. Dan willen ze een losse samenwerking van lidstaten, zeg maar het Orbán-model. Nou, daar wordt vooral Poetin blij van. Ja, wij zijn daar echt wel het tegengeluid. Ja, terugkerend punt bij Europese verkiezingen, zeker ook dit jaar, is vaak een gebrek aan belangstelling bij kiezers. Maken de lijsttrekkers zich daar zorgen over, Wilco? Ja, daar maken ze zich deze keer misschien nog wel meer zorgen over dan de andere keren en de voorgaande verkiezingen. Het heeft natuurlijk ook mee te maken dat er in Nederland betrekkelijk weinig belangstelling tot nu toe voor was. En dat heeft alles te maken met de journalistieke aandacht ook en van andere media die heel erg gericht is op het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat loopt de hele tijd nog. Hè. De kabinetsformatie is nog niet afgerond. Dus ja, ze zijn wel bang dat de opkomst achterblijft en ze snappen ook wel dat veel kiezers ook weer niet iedere dag overvoerd kunnen worden met politieke informatie. Dus ja, ze maken er het beste van. Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. Dan andere verkiezingen die in Zuid-Afrika met bijna alle stemmen geteld is zeker dat de regerende partij ANC in Zuid-Afrika geen absolute meerderheid meer heeft in het parlement. 99% van de stemmen zijn geteld en het ANC heeft net 40% van die stemmen gekregen. De grootste oppositiepartij, de Democratische Alliantie, heeft 21% van de stemmen behaald. En ook de nieuwe partij van de veroordeelde oud-president Zuma veroverde bijna 15%. De regeringspartij ANC heeft zoveel zetels verloren dat ze nu een coalitie moeten gaan vormen. En dat is voor het eerst voor deze partij sinds ze aan de macht kwam na het einde van de apartheid. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. 5 lichamen zijn inmiddels geborgen. Een man, een vrouw, 2 jongens en een meisje. Een medewerker van de marechaussee die werkte op Curaçao is omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de marechaussee op X. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. Noord-Korea heeft voor de 2e keer ballonnen met afval over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Volgens de Noord-Koreaanse regering is het een wraak voor ballonnen met pamfletten die Zuid-Koreaanse activisten eerder naar het noorden stuurden. Het Nederlands voetbalelftal werkt op dit moment een laatste training af voordat de selectie van bondscoach Ronald Koeman naar Duitsland vertrekt voor het EK. En voor die laatste training zijn zo'n 2000 fans naar de KNVB in Zeist gekomen om de spelers uit te zwaaien, zag verslaggever Onno Beukers. Bij de KNVB in Zeist is het eigenlijk een beetje veranderd in een soort festivalterrein. Er kunnen natuurlijk allerlei voetbalspellen gedaan worden. Er is een soort groot dartbord met een klittenbandbal. Maar de meeste mensen hier die komen toch voor de uitzwaaitraining. Een training van het Nederlands elftal voordat ze naar Duitsland gaan. Jongens, kijken. Zometeen is hier de training, hè? Ja, dat klopt. En bent u nou mee met de kinderen of komt u hier toch ook een beetje voor uzelf? Nou, het is voor de kinderen, maar ik vind het zelf ook wel heel erg leuk. Ja, wie kijkt u nou het meest naar uit dan? Nou, weet ik niet. Jij, Sabine? Wie kent mama wel? Geert Ruida, Bijlo, Van Dijk. Hoe bereidt u zich verder voor op het EK, mevrouw? Hangen de slingers al bijvoorbeeld? Nog niet, maar dat gaan we zeker doen. Ja, de straat wordt oranje. Ja, ja, en het huis ook. Ja, en dan is dit een beetje de aftrap. Ja, precies. Ja. Kijk, er staat op mijn rug Frimpong, Jeremy Frimpong. Hij heeft een goed seizoen afgelegd bij Leverkusen, dus vooral fijn ben ik hier. Het EK gaat bijna beginnen, hè? Nog 2 weken. Zeker. Ja, ben jij nou een die-hard fan als het gaat om voetbal en ook het Nederlands elftal? Als het om Nederlands elftal gaat, uiteraard. We zijn al bij enkele wedstrijden zelf live bij geweest. En alle wedstrijden waar wij bij waren geweest, ook allemaal gewonnen natuurlijk. En voor het EK, ik denk dat het wel om goede kans hebben om een mooi resultaat neer te zetten. De poolfase overleven. Dat is ook een mooi resultaat, maar uiteindelijk met de beker naar huis gaan, dat is het allermooiste. Ga je nu ook nog naar Duitsland om daar Nederland aan te moedigen? Helaas niet. We hadden geen kaartje kunnen scoren, maar anders waren het wel geweest. En daarom misschien ook nu vanavond hier aanwezig? Ja, even hier even onze jongens supporten en dan hopen op de beker. Ik denk dat sowieso wel halve finale komen. En dan, dan gaan we het zien. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne training en een fijne avond nog. Yes. Hetzelfde, u ook. Hetzelfde. Het weer dan nog. Veel bewolking. In het zuidoosten lokaal nog een enkele bui. Vanavond breekt steeds vaker de zon door. Morgen meer zon dan vandaag en overal droog. Het wordt 16 tot 20 graden. Ja, altijd fijn en leuk om contact te hebben met Wijnand Zwaan van de ANWB. Betekent natuurlijk wel dat het op sommige plekken in het land vaststaat. Waar is dat dan, Wijnand? Nou, op een paar plaatsen, maar het positieve ervan is wel dat de vertraging sterk is afgenomen. Op een aantal plaatsen wordt aan de weg gewerkt. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar nog 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. Dat komt doordat de A9 dicht is tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht in beide richtingen. Op de A10 de ring van Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer richting Den Haag met daar 10 minuten oponthoud. En werkzaamheden veroorzaken ook file bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Daar staat file tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienen Noordbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. De parallelbaan is dicht. Maandag 3 juni rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert. Het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum, hier groeit de verbeelding. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Juist in Europa nemen we beslissingen over hoe we in de toekomst omgaan met kunstmatige intelligentie. Overheden en bedrijven gebruiken vaak op een oncontroleerbare wijze technologie om mensen te profileren. Daardoor worden mensen bespied, gediscrimineerd en onterecht beschuldigd, zoals bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire. We zetten ons graag in om jouw rechten, vrijheden en democratie te beschermen in een samenleving die steeds digitaler wordt. Stem Piratenpartij De Groene voor Democratie 2.0. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het buurtrestaurant Samen aan de Maas. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan tafel Milou Rientjes. Zij staat op de Europese lijst voor BBB. Amerika-deskundige Diederik Brink. En politiek verslaggever Tom Staal. Die niet alleen in Den Haag, maar ook in voetbalstadions te vinden is. Nou, komt dat even goed uit. Want voetbaltrainer Alex Pastoor is hier ook. Hij nam 2 weken geleden afscheid van die mooie club met die lelijke naam Almere City. En u bent welkom hier bij Samen aan de Maas in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Zou het zijn, zeg, als hij erin zou slagen om Alexander Zverev, een van de topfavorieten voor het winnen van de titel op Roland Garros, te verslaan. Hij won de eerste set, maar toen werd het allengs minder. Edwin Pekus nu met Tellen Griekspoor tegen Alexander Zverev. Ja, set 2 en set 3 gingen naar die Duitser Alexander Zverev. Nogmaals gezegd de nummer 4 van de wereld. Maar in de 4e set richt Tellen Griekspoor zich weer helemaal op. Een break pakte hij in de 5e game. En die break heeft hij nog altijd te pakken. Nu wel breakkansen voor de Duitser. Dus is het een echt gevecht aan het worden. Is het reuzenspannend. 5-4 voor Griekspoor. Hij kan dus de set binnen gaan halen. En dan krijgen we een allesbeslissende 5e set onder het gesloten dak op het Cours Philippe Chatrier. 3e ronde Roland Garros. Griekspoor is dus nog in leven. Sloeg Zverev nou in het net? Ja, zeker, zeker, zeker. Het is nu nog is 1 breekkans voor Zverev. Oh, wat spannend. Ja, dat zou het zijn, hè, Marcel? Nou zeg. Ja, precies. Zo dadelijk misschien prachtig, wel een 5e set. Prachtige wedstrijd. Ik zit veel te kijken. Ik ook. Hele mooie wedstrijden. Ja, ja, gisteren ook Alcaraz gezien tegen Korda. Was een geen last van de regen. Nee, onder het gesloten dak dus niet. Nu alle aandacht voor jou, Marcel. Jij gaat iets zeggen over Dick Schoof. Let op. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Voor mij althans, want al het nieuws werd weggevraagd door Dick Schoof in mijn blikveld. Ik ben zo opgetogen dat ik geen enkele woordspeling meer censureer, Tom. Want dat wordt smullen. Als er straks een kabinetsstandpunt verandert, en dat gaat zeker gebeuren, dan zal niet alleen de Telegraaf koppen, het kabinet Schoof. Ha! Humor, we hebben Arjan Lubach niet eens meer nodig. Dick Schoof, Big Dick, die gaat furoren maken in het buitenland. Het doet denken aan de jaren 90, toen de twee belangrijkste mannen van ons land ook zulke viriele namen hadden. Wim Kok en Dick Advocaat. Bill Clinton kon het nauwelijks zonder lachen uitspreken. Het is natuurlijk heel kinderachtig om die namen te benadrukken. Maar goed, ik heet mijn hele leven al Verrek. Verrek. Ik ben gek. Haha, soms moet je de gelegenheid grijpen om de wereld terug te pakken. Ik doe nu een beetje spottend over onze aankomende minister-president, maar ik ben wel degelijk van de man onder de indruk. En dat zijn de 4 coalitiekleuters ook. Ze zitten heel braaf in het klasje van meester Schoof. Caroline van der Plas is al blij dat ze in zijn achternaam een agrarische term herkent. Wilders is blij dat hij überhaupt iemand heeft kunnen vinden. Omtzigt is als regeltjesboom blij met een ambtenaar. En Jessel Gus is sowieso blij, want afgaand op het hoofdlijnakkoord is de VVD voorlopig de grote winnaar van de formatie. Vooral ook omdat het liberale smaldeel daar blijkens het laatste congres inderdaad een steeds smaller deel lijkt te zijn. Nu geen grapjes over smaldeel en Dick. Hoe oud ben je nou, Marcel? Ja, dat komt dan waarschijnlijk toch weer door Dick Schoof. Ik ben helemaal om. Ik voel me ook meteen weer een klein jongetje dat door de bovenmeester naar een brutale opmerking streng wordt aangekeken. Kijk, tussen de regels door heb ik hier wel eens wat linkszuurachtig gemopperd op de turbulente exercitie van deze 4 partijen. Maar nu Dick het gaat doen, denk ik, kom goed. Zijn loopbaan, zijn kennis en kunde, maar bovenal zijn gestalte. Ook dat modieuze schaamhaarbaardje dat oudere mannen in posities zich sinds enige taal massaal hebben laten aanmeten, staat hem goed. Je kan hem zo op een 17e eeuws meesterwerk plaatsen. Een strenge regent, een koene kerel met geld en macht. Ik zie zelfs iets van de genadeloze hertog van Alva in hem. Met harde hand zal hij het opstandige viertal in het kippenhok houden. En het is niet uitgesloten, dames en heren, dat er tot beleid en wellicht ook uitvoering van beleid. gaat worden gekomen. Dick schoof en zette alles weer recht. Dick is het ontbrekende puzzelstukje. En nu de puzzel is opgelost, is er geen puzzel meer. Nu gaat het heel snel. Kandidaat-ministers komen aanstuiven. Want als Dick je premier is, dan is het eigenlijk niet eens meer van belang wat voor beleid je moet uitvoeren. Je gaat voor Dick. En Dick is niet alleen streng en law en order. Hij schijnt ook gevoel voor humor te hebben. Broodnodig met zo'n kabinet. En deze relativering zal de spanning in het land en de polarisatie dempen. Ik verheug me nu al op de bekendmaking van de ministersploeg. Dat wordt nog ludieker dan hoe Ronald Koeman als een stadionspeaker zijn selectie bekend maakte. Dick kijkt over de grens. In Duitsland en Engeland werd rond elke geselecteerde speler een Victor Mits-achtig spektakel opgetuigd. Ik verheug me er al op. Rita Verdonk van Asiel, die op een Groningse waddenkust aanspoelt in een ton, voel je hem? En meteen lekker dichtbij Ter Apel. Minister Badr-Hari van Defensie die met een rechtse directe de voordeur van zijn nieuwe werkkamer letterlijk opent. De naam van BBB, Corrie V en Caroline Souffleur Henk Vermeer, die door bereidwillige agrariërs in dampende mesletters op het plein zal worden gespoten. Sophie Hermans. Wat moet je daar nou voor bijzonders bij verzinnen? Die lieve, redelijke, overbezorgd hakkelende Truus de Mier van het Binnenhof, die eindelijk mee mag doen in het fabeltjeskabinet onder leiding van meneer de L 2.0 Dick Schoof. Immers net als alle andere founding fathers van dit kabinet van PvdA Huizen. Sophie Hermans, ja, ik weet het. Als ik aan haar denk, dan zie ik toch die overbelaste flitspaal op de A16... die uit de vaart moest worden genomen omdat hij het grote aantal overtredingen niet kon verwerken. Op die paal zal haar naam prijken. En hij zal nooit meer onklaar zijn. Want als Dick, hertog van Alva, Schoof toeziet, komt alles goed. Normaal gesproken ben ik niet zo van het Nederlandse kuddegedrag, maar nu stamp ik, net als alle anderen, blind mee achter Dick aan. In ieder geval deze week. Maar eerst allemaal stemmen voor Europa, want dat is veel meer dan best belangrijk. En Dick Superschoof kan veel, maar Europa is wel wat groter dan de Haagse kippenren. In de kantine. Ja, daar gaan we het over hebben. Best belangrijk om te stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. Van BZV staat voor Boer Zoek Vrouw naar BBB, Boer Burgerbeweging. Luister mee naar het verhaal van Milou Rietjens. Ze had een oogje op een boer en heel Nederland smulde mee van de romantiek die ontsproot tussen aardappels en suikerbieten. Nu is het uit met Bastiaan, maar aan met de BBB. Ja, zo is het wel. Zo is het zeker. Heeft Bastiaan uiteindelijk, kun je zeggen, want je bent niet meer met Bastiaan, maar wel gezorgd dat het politieke vuur is gaan branden? Ja, nou kijk, ik kom zelf wel een beetje uit die boeren... familie, hè? Ja. Maar ja, lang niks mee gedaan. En toen kwam ik natuurlijk weer in Zeeland terecht. En ja, als geborene stadsmeid ondertussen was het voor mij ook alweer even nieuw. En dan valt je op, zeker in die tijd dat ik daar weer terugkwam. Dat was net met die stikstofcrisis dat eigenlijk allemaal kwam. Dan zie je wel wat voor werk er eigenlijk verzet wordt door die boeren. En hoe hard we ze ook nodig hebben. Ja, bij de boeren. En daar heeft ook de grote winst van Caroline van der Plas, BBB, mee te maken. Vooral provinciale statenverkiezingen, daar werd ze de allergrootste. Speelt natuurlijk die teleurstelling over en die irritatie over Brusselse regels. Zou je dus kunnen zeggen dat BBB in Europa nog belangrijker is dan in Nederland? Ja, dat sowieso denk ik dat heel belangrijk is als partij zijnde, dat je op zoveel mogelijk bestuurslevels, hè, dus gemeentelijk, provinciaal, landelijk, Europees, dat je daar ja, mee kan praten. Dat helpt ook natuurlijk om die linkjes te leggen die we willen. We zeggen van we moeten naar Brussel voor heel veel zaken. Ja, dan moeten we daar ook naartoe. Maar dan is het ook handig als je daar iemand hebt zitten. Hoe groot is de kans dat jij daar straks zit? Ja, hoe groot is die kans? Ja, dat ligt aan de kiezer aanstaande donderdag. Peilingen die zeggen mij ook niet altijd alles. We hebben met provinciaal natuurlijk gezien, werden we ook niet zo gepeld. Het is uiteindelijk ook is dat ook beter voor ons uitgepakt. Nummer 5 op de lijst, hè? Ja, nummer 5. Ik hoop op 5 zetels. Laten we het daarop houden. Nou ja, dat zou kunnen. Dan heb je hetzelfde resultaat uit mijn hoofd, hoor. Als Timmermans toch, hè, voor de PvdA 4 jaar geleden. Je had er toch 5? Even uit mijn hoofd. Oeh, Tom Staal, ja, checken bij jou. Ja. Nou, die deed het zo slecht nog niet, hoor. Dat was het Timmermans effect, werd destijds gezegd. Maar ik vraag me wel, Milou, heb je enig idee hoe groot onze invloed als Nederland is? Zeg maar, als je het zeg maar even vergelijkt met onze Kamer, hoeveel zetels Nederland dan zeg maar daar heeft om kan meepraten? Ja, nou ja, 31. Ja, maar hoe dat zich verhoudt tot... Nou ja, ik denk dat je... Ongeveer vergelijkbaar met zeg maar de SGP in de Tweede Kamer. Dat is een beetje hoe groot nou, wij... Nou ja, ik weet het niet. Kijk, wat je moet realiseren is dat nu hebben we krijgen we een rechtskabinet. In het Europese parlement is het ook de verwachting dat de boel opschuift naar rechts. Dus... Als Nederland zijn met die 31 zetels, hè, dan zul je sowieso met andere landen heel erg moeten gaan samenwerken en kijken van waar kan je die verbinding vinden. Ja, natuurlijk. Dus, je gaat allianties afsluiten, hè, dan ga je bij aansluiten als het goed is. Ja, wie gaan jullie aansluiten? Want die 31 zetels werken natuurlijk helemaal niet zoveel samen, want dat zijn allemaal verschillende politieke partijen uit Nederland. Precies, maar je gaat in grote superfracties zitten. Bij welke gaat BBB zich aansluiten? Nou, wij zijn voornemens ons aan te sluiten bij de Europese Volkspartij. Maar dat is dezelfde als het CDA. Ja, dat is interessant. Ja, dat horen wij heel veel. Dat is lichtgevoelig. Maar kijk, de EVP is de grootste fractie. Hè? Ja. Dat is ook naar de verwachting van de peilingen dat dat nog steeds zo blijft. Er zal dan een beetje een opschuiving zijn naar die rechterkant. Die zullen ook wat groeien. Maar de EVP zal de grootste blijven. Nu is het ook zo dat die EVP een centrumrechtse, best wel brede partij is. Hè? Ja. Jij noemt CDA. Maar er zitten ook bijvoorbeeld Forza Italia in. Of de Oostenrijkse Volkspartij, die ook wat meer naar die rechterkant leunen. Dus wij zien het zo. Wij willen in die EVP dat BB-bindmiddel. Wat Caroline eigenlijk ook in de formatie is geweest al die tijd. Heel stabiel gebleven. Ja. Heel erg samenwerkend. Heel erg de verbinding zoeken. Dat willen wij in die EVP ook doen als het gaat om ja, de EVP en die rechterkant. Dus dan krijg je de ECR. Wat maakt een verschil dan uit in een stem tussen het CDA of BBB voor de Europese parlementsverkiezingen? Jullie komen toch in dezelfde fractie. Ja. Wat maakt dan het verschil? Waar zie jij dat zitten? Kijk, die EVP, dus niet, je moet niet één op één trekken met een Tweede Kamer waar veel strakkere fractiediscipline geldt. Okay. Dus de EVP, als je bijvoorbeeld de Natuur en Stijlwet bekijkt, daar heeft bijvoorbeeld ChristenUnie dan voorgestemd. CDA... Die heeft eigenlijk in het proces altijd daaraan meegewerkt, maar stemde uiteindelijk tegen die natuurherstelwet. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet zo dat je per se die lijn ook moet gaan volgen. Je blijft je eigen geluid houden binnen de grote superfractie van de Europese partij. En wij hopen vanuit die fractie, van binnenuit zeg maar, daar onze connecties over te kunnen leggen. En daar zit je dan ook in je commissiewerk. Nou, heb daar kan je veel doen. Ja, nou heb je al wat Europese ervaring, om het zo eens uit te drukken. Want ook gewerkt voor de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Wat deed je daar destijds? Ja, ik zat daar niet zeg maar, in de core business, inflatie stabiel houden en dergelijke. Ik heb daar een tijdje in HR gewerkt en een tijdje in de veiliging. Maar heb je toen wel gemerkt... Dat vind ik leuk. Ja, dat is misschien wel gemerkt van, hey, dit trekt mij dus toch wel? Nou ja, ik heb European Studies als eerste natuurlijk gestudeerd. Daarna Public Policy en masterstudie. Dus dat internationale wereldje, dat heeft me altijd wel erg getrokken. Dat Europese. En destijds ik ben zelf dan... natuurlijk ook opgegroeid in Limburg, hè. Tussen die grens, echt dat hele smalle stukje. Dus dan heb het je meest Europese stuk van Nederland. Nou ja, eigenlijk wel. Want daar zit je natuurlijk... Het was 10 of 15 minuten naar de Belgische grens. En hetzelfde voor de Duitse grens. Dus dat groei je wel ook, dat groeit er een beetje in, denk ik. Luik en Aken dichtbij. Dichtbij destijds ook Mario Draghi. Zijn naam wordt nu opnieuw genoemd voor een prominente functie in Europa. Hoe prominent precies, Diederik Blink, is dat al bekend? Voorzitter van de Europese Raad, waar nu Charles Michel gaat afzwaaien. Dat is eigenlijk wel een hele logische keuze. Want hij heeft al ECB geleid. Dus er zijn weinig andere posities die een man van zijn statuur nog kan bekleden. Het is natuurlijk ook zo dat von der Leyen heel graag een tweede termijn wil. Nou, als commissievoorzitter. Je moet een bepaalde man-vrouw verhouding houden. Dus het zou helemaal niet zo gek zijn als Draghi inderdaad op die plek terechtkomt. Iemand die heel erg voor hem pleit, is Emmanuel Macron. En die was deze week op bezoek in Duitsland. En daar wil ik toch even een fragment van laten horen. Want Macron, die Duits praat, ja, dat is gewoon leuk. Let op. Knap. Emmanuel Macron. Le restaurant. Hallo, hallo. Hallo. Waar is die? Emmanuel, waar ben je? Zet toi maar, Emmanuel. Hoe heet u? Jullie houden spanning op mij. Geheerten, dames en heren. Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren. Ja, en hij ging nog wel even door. Dit ging dan specifiek over Wolfgang Schäuble. Ja. Die vorig jaar is overleden. Oude bondsdagvoorzitter, ook oude minister geweest. Maar die man kan veel, dus dit doet hij ook. Ja, natuurlijk weet hij, daar word ik populairder van in Duitsland. Is ook wel nodig om die banden tussen Parijs en Berlijn weer wat aan te halen. Heeft iemand, andere politicus, ook wel eens gedaan? Iets in het Duits gezegd? Ich bin ein Berliner. Ja, precies. Ich bin ein Berliner. Nee, maar hij deed dat laatst bij het staatsbezoek aan Nederland. Ook zei hij ook een paar woordjes in het Nederlands. Ja. Het is natuurlijk wel heel bijzonder, hè? Een eerste Frans Franse president die zo makkelijk talen van over de grens spreekt. Hij is vloeiend in Engels. Ja. Je kunt hele discussies met hem voeren. Dat is lange tijd niet geweest. Ik denk dat hij als Chinees aan het leren is. Dat ja, wel. Vooral voor een Fransman heel bijzonder dat hij iets anders spreekt dan Frans. Timmermans. Ja. Maar Timmermans spreekt 9 talen. Dat wel vrij beroerd klinken. Ja. Maar die heet ook Frans, hè? Die heet ook Frans. Toch luistert er niemand naar. Dat is zo. Spreek je 9 talen en niemand luistert ernaar. Ja, Milo Rietjes. Ja, misschien spreek je dan niet de juiste op het juiste moment. Ik weet het niet. Milo Rietjes. Talen spreek jij, Milo? Nederlands, Engels vloeiend. Duits, ook eigenlijk. Maar het is een beetje rusty, zou ik nu willen zeggen. Nadat ik weer terug in Nederland ben. En een beetje Frans. Heel klein. En jij hebt natuurlijk nog 17 boerendialecten die je waarschijnlijk beheerst. Want anders mag je niet eens bij die club natuurlijk. Ja, sowieso het Limburgs. Het Zeeuws versta ik wel aardig, maar dat kan niet. Zeeuws, Limburgs. Ja, precies. Dat telt aardig op zo. Dus je moet duidelijk maken wat er anders moet in Europa. Wat zeg je dan? Dat zijn wel een aantal zaken. Ik denk dat we, als we het even helemaal overkoepelend pakken, de concurrentiekracht. Daar hangt heel veel mee samen. Dan hebben we het over de industrie. Maar dat geldt net zo goed voor de landbouw. Als wij kijken bijvoorbeeld de tendens die we hebben gehad. Dat wij die landbouw eigenlijk weg willen uit Nederland, weg uit Europa. Wat je dan krijgt is dat je het gaat verplaatsen naar buiten de EU. Maar eigenlijk de standaarden, als we het over duurzaamheid hebben, over dierenwelzijn, veel slechter zijn dan hier. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je waar je het meest efficiënt en het beste kan produceren, dat je het daar behoudt. En daarvoor moeten wij sowieso in Brussel zijn, als we kijken naar die Green Deal. Daarvan komt zoveel regelgeving op Nederland. En Nederland doet daar vaak nog eens een schepje bovenop. Hè. Dan stelt de EU een richtlijn en Nederland implementeert het dan in zijn eigen wetgeving. Doet er nog extra wat bovenop. Dus daar moeten we echt naar kijken. Dat we van een Green Deal naar een Real Deal gaan. Zodat we zorgen dat we klimaatbeleid hebben wat uitvoerbaar gaat zijn. En ook haalbaar en ook betaalbaar blijft. Want uiteindelijk komen al die kosten ook gewoon weer bij een burger terecht. Is dat uiteindelijk waar te weinig naar wordt gekeken vanuit Brussel? Want wie gaat dit uiteindelijk betalen? Hoeveel kost dit wel niet? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat je daar zelf ook op achterstand mee zet tegenover andere grootmachten als China. Er lag toch een onwaarschijnlijk groot bedrag klaar om de landbouwsector op een of andere manier een beetje te hervormen. Dat zou dan pijn doen, maar het zou hier en daar ook. Je bedoelt in Nederland? In Nederland, ja. Ja, maar dat was echt bedoeld om de landbouw juist weg te krijgen, transitie van. Nou, niet weg te krijgen, maar gezond te maken. Er is gewoon veel te veel landbouw in Nederland. Dat is gewoon zo. Ja, dat is een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Of gezond maken is of wegkijken. Dan niet, maar dan kijk dan gewoon naar Nederland. Hoeveel ruimte er wordt van Nederland voor de landbouw. En hoeveel daar eigenlijk beschikbaar voor is. Er was veel geld beschikbaar. Onder andere om boeren die er toch al aan zaten te denken om te stoppen. Om die het makkelijker te maken. Financieel ook aantrekkelijk te maken om te stoppen. Daar zijn jullie altijd tegen geweest. Waarom precies ook alweer? Nou, omdat wij gewoon die voedselzekerheid willen behouden. Voor Nederland, maar ook voor de. Kijk, wij hebben hier een ontzettend goede landbouwgrond. Hè? Ja. Wanneer heb je voedselzekerheid? Wat is het niveau dat je moet hebben aan landbouw? Totdat je zegt, nou hebben wij voedselzekerheid. Want ik neem aan dat dat bedoeld is voor Nederland. Nou ja, ik probeer het eigenlijk juist ook wel iets breder te trekken. Voor heel Europa. Omdat wij juist een super efficiënt landbouwland zijn. Plus. Die klimaatverandering, die is er, hè? Die komt. Maar moeten wij dan in het zuiden van de zuidelijke lidstaten hebben ze echt nog vele malen meer moeite mee om daar goed te kunnen produceren. Maar ik woon naast het Westland. Daar gaat gewoon 80-90% van wat daar gemaakt wordt, wordt geëxporteerd. Ja, we importeren ook een hoop, hè? En ook die exportcijfers. En export betekent geld verdienen, Marcel. Ben je er tegen? Ja, ik ben enorm tegen geld verdienen. Daarom zit ik ook hier. Ook al die exportcijfers. Hè. Daarin wordt ook opgenomen wat wij weer doorvoeren. Hè. Ja. Wat wij niet voor Nederland gebruiken, maar wat wij dan weer verder doorvoeren. Wat betekent dan voedselzekerheid? Wat is dan voedselzekerheid? Goeie vraag. Komen ze dadelijk op terug. Want ik kijk ook naar de klok. 18:32, dat betekent 2 minuten te laat. Nou, Annette Schut, je bent toch niet boos? Hoofdpunten van het nieuws nu. NPO Radio 1. Nee hoor. Een medewerker van de marechaussee die werkte op Curaçao is omgekomen bij een gewapende woningoverval, meldt de marechaussee op X. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. 5 lichamen zijn inmiddels geborgen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar de lichamen van de andere opvarenden. De ontsnapte bonobo uit het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is weer terecht. Eerder vandaag ontsnapte de jonge aap uit het buitenverblijf in de dierentuin, waarna het net buiten de dierentuin in een boom klom. Nou, daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Volgens de dierentuin gaat het goed met de bonobo. In Utrecht was vanmiddag de jaarlijkse botenparade in het kader van de Pride. 50 boten voeren een rondje door de binnenstad om de LHBTI-gemeenschap te vieren. Dan naar tennis. In de derde ronde van Roland Garros is de wedstrijd tussen de Nederlander Tellen Griekspoor en de Duitser Alexander Zverev inmiddels een paar uur bezig. Commentator Edwin Peek, het is spannend daar, begrijp ik. Het is heel erg spannend. Het is zo spannend zelfs dat we in de vijfde set zijn beland. Want de vierde set werd toch gewonnen door Tellen Griekspoor. 6-4, prachtig tennis van de Nederlander. En hij heeft ook de eerste break in de vijfde set zojuist gepakt. Dus 1-0 voor de Nederlander. Net 3 breakkansen voor Zverev om meteen weer op gelijke hoogte te komen. Maar dat lukte de Duitser vooralsnog nu niet. Het is weer een gamepoint voor Griekspoor. En daar serveert hij dus voor een 2-0 voorsprong in de vijfde set. Het is nog maar eens gezegd, Griekspoor de nummer 25 van de wereld. Alexander Zverev, de nummer 4. Dankjewel, Edwin Peek. Het was vandaag een vrij koele dag met veel grijze lucht. Toch zijn er voorzichtig wat opklaringen in het oosten en noordoosten van het land. En die opklaringen die gaan zich vannacht verder uitbreiden over het land. Het wordt daarbij zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag is er veel zon in het noorden, ook op de Wadden en in Noord-Holland, Friesland ook. En wat meer bewolking in het zuidoosten van het land, met name in Limburg, duurt het echt een tijd voordat daar de zon doorbreekt. Maar uiteindelijk wordt het 's middags vrijwel overal zonnig en wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En dat is echt een paar graden warmer dan dat het vandaag was. Dan hebben we maandag en dinsdag weer 2 dagen met vrij bewolkt weer. Maandag in het noorden kans op wat lichte regen, dinsdag in het hele land kans op wat lichte regen of motregen. En vanaf woensdag dan keert het droge en zonnige weer terug. Maar heel warm wordt het daarbij niet, zo'n 16 tot 18 graden. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Ja, met ontzettend mooie gasten. En Fidan is terug van een toiletbezoek, want het is hier koud, hè? Ja, ik vind het wel koud. Ben ik de enige? Nee. Vraag ik aan tafel? Koud. Een beetje. Truitje aangedaan. Blijven we een beetje scherp. Ja, dat is ook wel goed. Maar wat fijn dat je er bent. Niveau straks. En dat zeg ik tegen alle gasten. Marcel Verrek, wat fijn dat je er bent. Je bent cabaretier, je bent columnist, je bent mensenmens. Wat ben je? Ik hou ook van boeren, hoor. Echt. Precies. Diederik Brink is er ook. Hij is Amerika-deskundige. Tom Staal is politiek verslaggever. We kennen hem van zijn scherpe interviews. Geen stijl. Hij is ook culinair journalist. Oh, lekker een thee. Ja, het is hier koud, zeg. Is dat al gezegd? Makkelijk. Milou Richens is kandidaat. Europarlementariër namens BBB. En Alex Pastoor is oud-voetballer en oud-trainer. Ja, oud-trainer. Mensen denken, hij is toch trainer van Almere City? Heeft hij toch zoveel succes mee behaald? Maar ja, hij gaat wat anders doen. En dat had je dus al besloten, Alex, vorig jaar? Ik had het al eerder besloten, maar vorig jaar in oktober informeel meegedeeld aan de mensen waar het om draait bij de club als het gaat om leidinggeven. Ja, want waarom hunkerde jij daarna? Nou, hunker is misschien iets te sterk uitgedrukt. Ja. Maar in de loop van de jaren kom je erachter wie je zelf bent. Wie je zelf bent als trainer en wat het vak met je doet. En ik speelde al langer met de gedachte om dat eens te doen. En dit was wel een mooi moment om de daad bij het woord te voeren. Ja, om wat precies te doen? Om een stap terug te doen, zodat ik wat meer rust in mijn hoofd krijg en daarmee wat meer tijd voor de dingen die ik zou willen doen in de richting van mijn laatste dag. Zoals? Nou, vooral hele aardse zaken. Een goed voorbeeld is dat met Sinterklaas kregen mijn kinderen van mijn vrouw een abonnement voor de tennisclub. En ik dacht, ja, daar wil ik ook aan meedoen. Dus bij dat soort activiteiten, ja, ze zijn inmiddels al wat ouder, maar daar gewoon bij aanwezig zijn. Meer tijd voor het gezin. Ja. Dus voor het gewone leven. Ja. Rustig leven. Dagelijks. Maar als Liverpool zou bellen, wat zou je dan doen? Dat zal wel heel snel zijn. Ja, ligt die er al uit? Die Arne Slot. Zou snel gaan in de voetbal, hoor. Ja. En toch? Maar dan zeg je ja. Dat zeg je. Nou, kijk, het is een beslissing die ik niet kan nemen op basis van financiële afwegingen. Hè. Tom zegt net van, ja, jij kan het ook wel doen. Maar nee, dat zei ik niet. Tom zei dat wel. Oh. Ik wilde wel een wat bedoelde je dan, Tom? Ja, ik wilde zeggen dat we heel vaak denken dat mensen die in de voetballerij zitten of een trainer, maar ook bij mij. Mensen denken soms wel dat ik een soort Matthijs van Nieuwkerkloon heb. Is dat misschien nu geen wij weten wel van niet, hoor. Maar dat valt zwaar tegen. Daarom zei ik, wij denken vaak dat jullie hebben in de voetballerij gewerkt, dat je dan alles voor al je schaapjes op het droge hebt. Zo bedoelde ik het. Nou, nee, Alex, maar we hebben niks te klagen. En ik ben vooral heel erg dankbaar dat ik als kind wilde ik profvoetballer worden. En dat ben ik geworden. En dat ben ik 12 jaar geweest. En ik heb mijn brood ook kunnen verdienen als trainer. En misschien ga ik dat later nog wel weer eens doen. Maar ik ben ook een ontdekkingsreiziger die eigenlijk nog nooit een andere ontdekking heeft gedaan dan het voetbal en mijn gezin. Maar als je iets heel anders zou doen, hè, dan voetbal, wat zou dat dan kunnen zijn? Bijvoorbeeld, los van de tijd die je dus wil besteden aan je gezin. Europees parlement, denk ik. De politiek misschien. Nou, ik denk dat hij lezingen gaat geven. Dat kan hij heel goed, volgens mij. Nou, dat heb ik al gedaan. En daarin altijd de parallel trekken tussen topsport en bedrijfsleven. Oftewel het verbinden van mensen. Ja. Ik maak een podcast sinds 2,5 jaar met Bruno Bomming samen. Met Open Vizier. Dat is iets wat we naast ons werk steeds hebben gedaan. En dat is iets wat we misschien wel verder zouden kunnen uitbouwen naar, nou ja, wat Marcel zegt. Maar dan ook zelfs op het voetbalvlak. Dus in de zin van cursussen geven of wat dan ook. En op de terugweg van die opnames, podcast, we rijden altijd naar de voornamelijk trainers thuis, heb ik altijd heel veel rust in de auto gevonden. De infrastructuur in Nederland is heel erg mooi. En des te later het wordt, des te minder verkeer is er. En dan met een muziekje van de Koors op de achtergrond vond ik volledig mijn rust als ik naar huis reed. Dus ik dacht, heb ik tegen Bruno altijd gezegd, als ik het niet meer zou doen, dan zou ik wel directiechauffeur willen worden. Of in ieder geval mensen naar huis rijden die bijvoorbeeld opgetreden hebben. Zangers, zangeressen, cabaretiers. Mensen die op toneel. Ja, Marcel, word je nog een keer gereden door Alex? Wat leuk. Alex was als chauffeur, ja. Kost dat Rotterdam-Utrecht bij jou? Voor jou, Tom? Ja, hij moet het nog jij kwam hier met de tonijn aan, toch? We doen het gewoon voor een WNL-bedragje, weet je wel. Wat leuk. En zullen we even samen luisteren naar Ronald Koeman? Want die had deze week groot nieuws voor ons allemaal. Hij kwam namelijk met de 26 namen die namens ons gaan strijden. Ja, die onderdeel uitmaken van de selectie. Zo moet ik het zeggen, want de vraag is natuurlijk of ze alle 26 straks gaan strijden in Duitsland. Maar dat ging dus zo. Dit is de EK-selectie van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk. Nathan Aké. Steven Bergwijn. Justin Bijlo. Daley Blind. Brian Brobbey. Memphis Depay. Denzel Dumfries. Frenkie de Jong. Jeremy Frimpong. Cody Gakpo. Geertruida. Gravenberg. Vlekken. Koopmeiners. De Ligt. Malen. Reinders. Schouten. Simons, Veerman, Van de Ven, Verbruggen, De Vrij, Weghorst, Gini Wijnaldum. Dit is de lichting van 2024 van de Hollandse school. Op een gegeven moment dachten ze bij de KNVB, we kunnen iedereen wel met voornaam en achternaam. Dat wordt veel te lang, dus alleen de achternaam is wel voldoende. Dat was natuurlijk van Geertruida, dat is al een voornaam, zou ik zeggen. Maar dat is een hele ingewikkelde. Luchero. En ik weet, hij heeft ook stotteren overwonnen, die Geertruida. Ja, dan stotter je en dan heb je ook nog zo'n voornaam. Ja. Ik bedoel, dat is dan ook niet zo. Is niet makkelijk. Nee. Maar hij kan wel goed voetballen. Zeker. Dat dan weer wel. Met deze mannen, als je ze eens in je gedachten de revue laat passeren, Alex Pastoor, gaan we dan ver komen? Dat kan, ja. Ja, lijkt mij ook dat het kan. Tom is niet tevreden met je antwoord. Tot Leipzig. Zie ik al. Nee, kijk, als je de toto gaat invullen en je vult alleen maar logische uitslagen in, dan wint iedereen de lotto of de toto. En dan is er dus niks te verdienen. Dus, Griekenland is ook kampioen geworden. Wat is de kracht van deze 26 mensen? Ja, die vraag, je had beter de vraag kunnen stellen. Welke kracht had jij opgeroepen? Diederik, stel die vraag eens. Ja. Stel die vraag eens. Nou, welke kracht had jij opgeroepen? Wie had erbij gemoeten? Trainer Alex Pastoor. Ik zat vanmorgen in de radio-uitzending van Sportcafé Noord-Holland met Leo Driessen. En er zat ook Auke Kok en die heeft een boek geschreven over... wij waren de beste en het ging over 1974. Ja. En ik heb hem een soort van getriggerd en uitgedaagd om dat boek over de hele Nederlandse voetbalgeschiedenis op eindtoernooien te gaan schrijven vanaf, laat ik zeggen, 1970. Omdat we heel veel toernooien hebben gespeeld waarbij we hadden kunnen winnen op basis van ons spel. 1998 denk ik direct aan. 1998, maar ook in 2000. In eigen EK, huis. In eigen huis. De geschiedenis van overmoedigheid zou ze heten, zoiets. Nou, Marcel vult hem al in. Ja. Ja, is dat zo? Is een mogelijkheid, maar laten we eens onderzoeken waarom dat nou precies in zat. En in 1988 speelden we waarschijnlijk het allerlelijkste voetbal wat er was. Hadden we wel de beste spelers van de wereld op dat moment. Heel veel geluk. En onwaarschijnlijk veel geluk. Ja. Dus het kan. Zo, ik blijf bij dat antwoord. Maar Diederik vroeg, ja, heel spontaan, welke vraag zou jij opzoeken? En, want ik zit wel een beetje in de hoek wat Marcel zei. We gunnen elkaar als medespelers niet altijd. We willen zelf spelen. Ja. We halen geen rode kaart in de halve finale, omdat we zelf in die finale mee willen doen. Ik vul het een klein beetje in. Wat ons Nederlanders wel eens dwars zit, dus ook jou en mij. En ik zou vechters, zoveel mogelijk vechters opstellen. Want voetballen kunnen ze allemaal. En ik zou ook, we hadden het net over Real Madrid, spelers die het spel begrijpen, die snel kunnen schakelen. Nou, vechters zijn voor mij iemand als Dumfries. Frimpong zit nou voor het eerst bij een eindtoernooi. Nou, die hebben we dit seizoen kunnen zien bij Leverkusen. Zo snel als hij is, zo snel als ze neerschoppen, zo snel staat hij ook weer op. En van dat soort spelers, Koopmeiners, tot in de finale van de Europa League aan toe, echt gewoon wereldklasse. Johan Neeskens klonen, zal ik maar zeggen. Wout Weghorst, Simons, laat ik die hoort daar ook noemen. Bij? Sorry? Wout Weghorst hoort er ook bij, als iemand die kan vechten. Nou, zeker. Ja. En die schreeuwt het volkslied mee. Dus precies. Dat maakt ook wel weer wat los. Nou, en ja, maar is het wel belangrijk, toch? Mentaliteit. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat we hebben geen uitschieters meer. Degene die uitschieter zouden kunnen en zouden moeten zijn, die zijn half geblesseerd geweest dit seizoen. Frenkie de Jong. De Jong in Memphis. En dus moeten we het van teamwork hebben. En die gedijen het beste als er gewoon voor elke meter grond wordt gevochten. En gewoon op de Nederlandse manier wordt gevoetbald. Toch die Hollandse school, waar Koeman net ook al aan refereerde. Ja, maar de Hollandse school is verworden in heel veel gevallen tot voetbal wat iedereen speelt. De kleinste landen en de kleinste clubs spelen bijna allemaal hetzelfde voetbal. Dus wij kunnen ons inmiddels met tactische dingen en ook met technische dingen niet zo onderscheiden van andere landen. Maar als je je tactisch toch niet meer kunt onderscheiden en technisch niet meer, dan blijft die mentaliteit over. Ja, en je maakt een combinatie van al deze dingen die ik net noemde. Dan kan je een heel eind komen. En dan, waarom zouden wij geen Europees kampioen kunnen worden? Waarom zou Tellen Griekspoor niet kunnen winnen van Alexander Zverev? Voilà. Ook zo'n vraag. Vijfde set, Roland Garros, Edwin Peek, spannend daar. Het is ontzettend spannend en Tellen Griekspoor heeft het voordeel, heeft een break te pakken tegen Alexander Zverev. Nogmaals gezegd, de Duitser haalde al 3 keer de halve finale hier op Roland Garros. Is eigenlijk zijn constantste Grand Slam. En Tellen Griekspoor, een debutant in de derde ronde, staat een break voor in die vijfde set. Ruim 3 uur gespeeld al op het Cours Philippe Chatrier. En hij leidt met 3-1 in de vijfde set. Marcel, we hebben samen nog Tellen Griekspoor zien spelen tegen Sinner, was dat, hè? Ja, toen zeiden we nog tegen elkaar. Let jij nou maar eens op Roland Garros. Die gozer komt. Maar mooie sport ook, hè? Ja, ja, nee, maar weet je, dat sluit wel een beetje aan bij wat Alex zegt. Ja. Die Griekspoor is in zoverre een aparte Nederlandse sporter, dat hij zich niet letterlijk uit het veld laat slaan. We weten nu het geval van Botik van de Zandschulp, die diep gedeprimeerd is. Maar deze jongen die heeft het vermogen om echt vanuit de goot op te staan. Die zit enorme sterke mentaliteit. Dus vechter. Een vechter. En hij kan ook nog heel goed tennissen. Ik hoop dat je het met me eens bent, Alex. Ik heb te weinig verstand van tennis. En te weinig kijkminuten ook op mijn teller om daar een oordeel over te hebben. Je vertelde net wel dat het je leuk leek om met je kinderen te gaan tennissen. Heb je dat inmiddels ook gedaan? 2 keer. Oh, nou, ik ben nog wel een paar keer bij. 2 weken klaar. Ja. Dus, ja, zeker. 1 keer per week. Ja, voor die mensen goed gemiddelde. Voor die mensen die nu inschakelen. Ik zie trouwens daar je vrouw zitten. Ultra verliefd te zijn, dat zie ik gewoon aan die blik. Heb je dat voor mijn vrouw of zijn vrouw? Nee, jouw vrouw zit ja, allebei. Ja. Oh, leuk. Jullie beide vrouwen zijn ultra verliefd. Leuk om te zien. En jouw man zit er. Dennis toch, hè? Ook ultra verliefd. Iedereen verliefd. Ja, dat snap ik ook wel, hoor. Maar jouw vrouw, die sprak ik dan net even, Alex Pastoor, die zei, wat is die leuk, hè? En wat doet je het goed? Jullie gaan hem vast vaker uitnodigen. Dus compliment. En dat klopt ook. Ze bedoelt, ze bemoeit zich direct op een leuke manier met de redactie. Ik weet en inderdaad, dat gaan we doen. TV-land aan de slag willen en zo. Maar als ze dit zeggen, ze bij elk programma. Ja. Ik vond het zo leuk. Ja. Eens kijken of we dat vaker samen kunnen. Ja. Hoor je nooit. Ja, hoor nooit meer. Jij bent al, hoe vaak ben je al niet geweest, Tom, hier? Zeker. Ja. Ik breng eentje mee, hè. Dat is mijn... Ja, ja. Hij heeft een abonnement. Maar met jouw salaris kan dat toch ook, Tom? Ja, brengt ook hele mooie verhalen mee. En daar gaat het toch om hier aan deze stamtafel. Voor de mensen die dus net inschakelen en horen dat hij ermee gaat stoppen. En niet precies weten waarmee dan precies. Nou ja, Alex Pastoor, dat was dus de trainer van Almere City. En Almere City heeft zo'n mooi clublied. Even luisteren. Ach, laat ze maar lullen. Van de bodem naar de top, wij leven voor City, Almere City. Ja, is Mitch. Ja. Dit is lekker, hè? Dit is Mitch, toch? Nou, zanger. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Heb je gelijk? Ja, nee, het was nog even spannend. Hij of Joost Klein. Het werd uiteindelijk Joost Klein die we hebben Even niet dol over Mitch, want dat is een gouden gozer. Helemaal echt. En we hebben hier eerder aandacht besteed aan Almere City. En ook aan deze man en aan het clubje. En dat, nee, precies. We zitten op één lijn. Kom ik nooit meer. En dat is de juiste lijn. De lijn van Almere City. Ik zei het een beetje plagend. Niet zo'n mooie naam. Dat Engels dan bij een Nederlandse voetbalclub. Maar wat een fijne plek was dat voor jou om te werken, als ik dat zo een beetje lees, de recensies die je afgeeft over die club, hè, Alex? Ja. Kleine club, platte organisatie, weinig mensen die er werken. Weinig mensen waarmee je direct te maken hebt als je iets voor elkaar wilt krijgen. Wil je iets voor elkaar krijgen, dan kan je die op die deurbel drukken. En hoeft dat niet via allerlei afdelingen en verzoeken. En wat een voordeel is, vind ik, voor een hoofdtrainer, is dat de club is zo jong dat er geen vijfde kolonne bestaat uit oud-trainers en oud-spelers. Ze leven allemaal nog en ze spelen allemaal nog. En dat is bij de geëikte clubs wel altijd het geval. Die zijn niet altijd even behulpzaam voor de voortgang van de club. Nou, ik denk dat direct ook aan Ajax, hè, waar die vijfde kolonne ook speelt. Ben jij nog gebeld, vroeg ik me af, in die turbulente tijd van de hoofdstedelingen om daar misschien het roer over te nemen? Nee, daar ben ik niet door gebeld. Nee? Nee. Oh, ze hebben mij nog wel. Ik denk dat hij daar ook een tikkie en dat is een compliment te eigenwijs voor is voor Ajax. Is dat zo? Je komt toch uit Amsterdam? Kan je het voor Ajax te eigenwijs zijn? Nee, dat kan volgens mij niet. Nee, dat kan niet. Maar je bent wel met me eens dat niet snel een club is die bij jou zou passen? Of schat ik je dan verkeerd in? Nou, bravo. Ja, ik denk dat ik wel... Met andere woorden, je gaat weer voetbaltrainer worden als Ajax. Je bedoelt dat hij een beetje te intelligent is voor Ajax op dit moment. Maar waarom zou je er wel bij passen dan? Vertel. Nou, ik denk dat Nederlanders, Nederlands voetbal, dat we heel ver kunnen komen op het moment dat we ergens voor staan, initiatief nemen. En ook niet zo snel van koers veranderen op het moment dat het een keer tegen zit. En nou, dat zijn nou precies de dingen die we dit seizoen bij een club als Ajax wel gemist hebben. Creëer die mentaliteit. Ja, misschien ben ik een beetje te romantisch, hoor. Want ik vind jou een leuke trainer, omdat je die kleinere clubs omhoog kan duwen. En dan met zo'n club aan de slag, en zo Almere. Dan loop je daar zo lekker relaxed rond, weet je. En ik zit er ook. Dus een persruimte. Nou, er staan drie krukken, geloof ik, drie stoelen. En een heel slecht koffiezetapparaat. En daar vind ik op een of andere manier jou goed bij passen. En dat bedoel ik dus als compliment. Ja, ga dat straks klopt even ook uitleggen. Klopt ook. Ja. Klopt ook. Nee, maar want je hebt ook gewerkt bij Feyenoord, hè? Niet als hoofdtrainer, maar heb je gewerkt. Gert-Jan Verbeek was dat die tijd, hè? Ja. Feyenoord zoekt namelijk ook een trainer, voor zover ik weet. Ook nog niet gebeld? Hebben we ook nog niet gebeld. Maar ze hebben je nummer toch wel? Hij is er net bij gestopt, hè? Ja. Ja. Maar hallo, als een club als Feyenoord belt. Ja. Maar die man zegt net dat hij een sabbatical wil nemen. Ja, nee, maar geef als een club rust. Als Feyenoord belt. Ik denk belt dat zijn vrouw het een stuk minder leuk begint te vinden hier. Op deze. Nou, laten we het hem vragen. Ze tikt op haar horloge. Ja, moet je niet al zo laat? Ja, ja. Maar als een club als Feyenoord belt, Alex. Nou, ik sta altijd op het... je staat op een standpunt, hè? Je zit er niet op. Nou, je staat op een standpunt. Ja. Ik sta op het standpunt dat wie er ook belt, dat je er altijd naar luistert. Ja. Wil je er niks mee doen of staan de omstandigheden hier niet aan? Dan ben je in ieder geval wat kennisrijker over de mensen die er werken en wat ze willen bereiken. Dus natuurlijk doe je dat altijd. Ja. Maar die gaan niet bellen, maak je niet druk. Het zou nog kunnen misschien. Famous last words. Bondscoach, hè? Op een gegeven moment stopt Koeman er ook mee. Zou ook nog kunnen. Ik ben even een mooie quote van jou aan het zoeken, want dat las ik dus in de Volkskrant ook. Het leven is een ontdekkingsreis, maar ik heb me te weinig overgegeven aan het ontdekken. Vond ik nou zo mooi gezegd? Nou, dat is wat ik net bedoelde. We hebben elkaar jaren geleden leren kennen, eind jaren 80. En we hebben kinderen en dat is een hele mooie ontdekkingsreis. Maar voor de rest heb ik gevoetbald en heb ik leiding gegeven aan een voetbalbedrijf. En dat was het ongeveer. Ja, dus om een voorbeeld te geven, het houden van gesprekken, doen van gesprekken met collega-trainers, maar inmiddels ook andere mensen van buiten het voetbal. Dat vind ik ook een ontdekkingsreis. En als ik in een auto zit en er komt een multinational aan en die rijd ik van Schiphol of van Rotterdam Airport naar de andere kant van het land of het begin van Duitsland of België. En er ontspint een gesprek waarvan ik denk, ja, daar ben ik weer rijker van geworden. Ja. Dat zou mij enorm trekken. Zo luisterde jij ooit eens naar Adriaan van Dis op de radio. En die had het over zorgvuldig omgaan met geluk. En toen dacht jij, hey. Ja, dat was op een zaterdagochtend. 6 uur rijd ik altijd de deur uit. En in een gesprek met Teddy Tops. En hij citeerde iemand anders. Maar ik vond het een hele mooie uitspraak. En dacht ik van, ja, dat is nou precies wat ik bedoelde. Dus de uitspraak ging over slordig omgaan met geluk. En ik maakte daarvan, daar wil ik wat zorgvuldiger mee omgaan. En dat heeft ook met persoonlijke omstandigheden te maken. Wij zijn nu halverwege de 50. Ja, hoe lang leef je nog een gezond leven, waardoor je een veel gelukkiger leven kunt leiden? En moet je dat dan 20 jaar lang nog in een kleedkamer doen? En de manier waarop ik mijn vak beleef, dat is met hart en ziel. Ja, dat betekent dat dat ook heel vaak ten koste gaat van andere dingen. Ja. Want soms ben ik thuis en ik zit op de bank en er wordt wat verteld. Maar ik zit al met mijn hoofd bij een oefening of bij een speler die zijn moeder ziek is. Of, en je wil altijd bereikbaar zijn, hè? En ik wil altijd bereikbaar zijn. Dat verwacht ik van anderen ook. Maar nu ben je de komende tijd heel erg bereikbaar voor de mensen die het meest lief hebben. Nou, precies dat. Hoe mooi is dat? Zorgvuldig omgaan met geluk is heel mooi gezegd. Het is ook een opdracht voor ons allemaal. Heb jij ook over nagedacht? Ja, nee, omdat ik weet, gevoelig als jij bent, dat jij daar dan ook op gaat zitten kouwen. Zo'n uitspraak. Ik vind alles wat je zegt, ik voel hem helemaal. Ik snap ook helemaal wat je zegt. Ik heb het nu al. Nou ja, ik ben ook trouwens helemaal niet eens zo ver van de 50. Maar dat ik denk, ik wil. Je weet niet hoe lang je hebt in het leven. En die, dan wil je er gewoon vooral zijn voor de mensen die belangrijk voor je zijn in je directe omgeving. Ik ga ook een sabbatical nemen, denk ik. Oh ja? Ja, sorry. Nou, als jij er ook nog geen neemt, dan hebben we volgende week geen programma meer. Nou, maar kom je wel hier, toch? Ja, hier wel. Hier wel. Dit is mijn Liverpool. Zo dadelijk op deze zender. Is lekker in de buurt van huis. Ja. Zo dadelijk op deze zender Sam Hagens. Die begint om 7 uur. Maar ja, die moet misschien volgende week al om 5 uur beginnen. Scherpsluipers heet zijn programma. En daar kunnen we met z'n allen naar luisteren. Vanavond dus ook om 9 uur. Sorry? Ik dacht dat hij dat eenmalig. Ja, is ook zo. Ja, maar weer eenmalig. Weer eenmalig. Want ik hoorde hem onlangs ook al op deze zender. Doet je leuk. Leuke fan Sam Hagens. Dus daar gaan we naar luisteren. En dan vanavond natuurlijk kijken naar de Champions League finale. Real Madrid tegen Borussia Dortmund. En als je geld wil verdienen, zet je dus in op Borussia Dortmund. Ik wens je heel veel succes met de laatste dagen van de campagne, zeg ik dus tegen Milou Rietjens. Dankjewel voor je komst, Diederik Brink, Marcel Vrek en Tom Staal. Wat was het weer leuk. Graag tot de volgende keer. In ons geval is dat, jawel hoor, volgende week. Volgende week. Dag hoor. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Nou, maar weet je, dus, ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en... Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de Limited Edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje?